أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. سورة ياسين مكي سورة تي نزول کی یوصل اختم نمبر پس دو سورتی جننا نازل شوی دی او ترتیب دو سورتونو کی شپک دیر شم نمبر دی پس دو سورتی فاطرنا دی سورتو دمخ کی صورت سرا دیر ربطن دی اولانی ربط دادی دمخ کی صورت درم آیتو گوری اغیقو لا الہ الا ہو معبود صرف او صرف یو اللہ دی نو پدی صورت کی أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ فستو قرأي أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ قیامت کی دعب مشرکان و تولی کی گی تاسو تمانو بھی دی چه ده شیطان ممنی ده شیطان تابیداری مکوئی. شپیت نمبر آیت وَأَنِ عَبُدُونِ هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيم نُعَلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ معبود اللہ دی دیکھئو اللہ با کلی طریقی سر اطاعت کی گی دبل چا کول اغبیا شرک جوڑی گی دویم رب دادی مخ کی صورت اغی کی یزیدو فی الخلق ما یشا اول آیت کی راغلیو یزیدو فی الخلق ما یشا دی صورت کی یو اتیا کی بلا وهو الخلاق العلیم پیدا کون کہ اللہ تعالی دی الخلاق یزید فی الخلق الخلاق دارنگی مخ کی صورت کی شپگم آیت کیو ان الشیطان لکم عدو فاتخذو عدوا نپدی صورت کی ہوئی انہو لکم عدو مبین شویتا آیات کی دارنگی مخی صورت کیو استا خیالی فکر دی مخی صورت کی وما یستوی الاحیاء ولا الاموات 22 نمبر آیات حدیث صورت کی اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى اول کی رازی دارنگی لِيُنزِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ دغرنگی مخ کی صورت کی وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّر وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِ اللَّهِ فِي كِتَاب دی صورت کی ومن نعمره ننکسو فی الخلق ومن نعمره ننکسو فی الخلق دا سی نورم سوچو کافی کرو کا ربط نبا دی صورت دیر مخی ترازی دی صورت سنگچ یاسین نم دی او دا په اول آیت کې راځي. دارنګه د دې یو نوم دی سورتی معمه. معمه ځکه دا سورت چې دی نو تعم صاحبها بخير الدنيا والاخره. قابلګم بابا رحمت الله علینا دا ماری کری دی او روایت کی دا تعبیر رازی دا خپل صاحب تا غچا تا چه دا صورت خپل کڑی دی د دنیا و دا آخرت خیرون اغتا عام کئی زکا دتا صورتی معمہ وی. دارنگی دا دی صورت نم صورتی قاضیہ هم دی سورت قاضیہ. دارنگی ددنم سورت مدافعہ ام دے مدافعہ. دارنگی ددنم سورت عزیزہ دے. دارنگی سورت عظیمہ عظیمہ دانم ام دے. دارنگی ددنم دے قلب القرآن د قران کریم زلو قلب القران کثرت د اسماء دلالت کی پر شرافت د مسما باندی. دا قاعده دا مفسرین ذکر کی کثرت الاسماء تدل علی شرافت المسما. دا گن نمونه دی گن اسماء دی هو مشهور نومی سورت یاسین دی او قلب القرآن وته وی زلګس طرف ته کنه دیم د قران کریم رستنی طرف ته دی اول طرف کې نه دی. او اهم مسله لکه څنګه چې زلو دا جزی اهم دی الا ان فی الجسد لمضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. مانوی طریقې سره زلکه چې فساد رااله عقیده خراب شو شرک دی نور خرابواله دی فسق فجور دی اندامونه به ارده تعبیر دی بادشاہ دی حسی طریقې سره وزلې کار پر خودنو لاړوې لے کار پہ خود اذا فسدت فسد الجسد کلو طول بدن و سرکار پی دی الا وی القلب. تو پا دی صورت کی نفی دی شفاعت قہریہ دا نفی دی شفاعت قہریہ دا او دا زلطا اچول غواری. اہم مسئلہ دا زکر چھے اللہ تعالیٰ پا دی ڈر خفا کی گی چ الله سره شفاعت قهریت مانی شفیق قاری مانی. تاسو وختي حدیث تاسو ته ماوي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله تعالی وي یکذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلك. دا آدم زی زما تکذیب کې داوال نه دی پکار. تارنګي یصبنی او یشتمنی ابن آدم ولم یکن له ذلك. تکذیب ادا دی چې ما پیدا کړ دی وی دوباره پورته کول نشته دی. شتم دادی چې مالا نیازولی دانی وی او غنی چې په زور او پتا باندې زور اور مشته دی. حالانکه ان الاحد الصمد لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد. دردو نمونه دی د دې صورت مرکزی مسله دعوت وته وي او دارنګي خلاصه داوا رد شفاعت قهريه د رښتما آیت کې مرادي وګورئ آیت نمبر 23 کې اتخذو من دوني الیا ان يردن الرحمن بذر الله توني اني شفاعتهم سيئا ولا ينقذون. ستا خیال شو اتخذو من دوني آلیا دارنگی آیت نمبر 43 وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون وان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا ينقذون. او توحید دا د ټول قران کریم موضوع ده. شپږ درشم کی توحید دی. سبحان الذي خلق الازواج كلها سبحان توحید څه کنه. دارنګي ضرورت یا کی 84 کی اخرنه آیت وګورئ. سبحان الذي بيدی 83 سبحان الذي بيدی ملکوت كل شيء والي ترجون 83. دارنګي 74 وګورئ سرور او یا ایکم توحید دی. آیت نمبر واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. دا توحید مسله د ټول قران کریم موجوده نه دا وسره خا بخای او د شرک فی العبادت رسته د شرک فی التصرف رسته. خلاصه دا ده د صورت درې سبق دی درې بابا خم توجیه. اولنی باب دا تر یو درشم نمبر آیت تے آیت نمبر 31 پوری یو درشم پوری. او پدی کی اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتینوالے دے دی مضمون تڑیر گو رہی. اول دا رسول اللہ علیہ وسلم رشتینوالے دے انکا لمن المرسلین. دارنگی دا قرآن کریم رشتینوالے ہم دے. پینزم آیت کیوں گو رہا تنزیل العزیز الرحیم رسول علیہ السلام صادق دا کتاب مرشتینے. دو خبر شوی دارنگی شاہد ذکر کئی گواہ ذکر کئی والقرآن الحکیم دا آیت نمبر 2 کی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین شاهد قران کریم حکیم انک لمن المرسلین وضاحت ان شاء الله کوم. درې خبرې شوې صدق الرسول صداقت الرسول مېرې شي صدق القران صداقت الكتاب مېرې شي شاهد یاسین والقران الحکیم دا بیان د شاهد دی رسول اسلام په پیغمبر کې دو باندې. دری خبر شوی سلورم خبره یره ده د دنیا د عذاب نه وم او دارنگی اتم نهم وم اتم نهم لقد حق القول على اكثرين فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اناقهم اغلالا الا توجيهين دار دنیا سر لگی نو تخفیف دنیاوی بشی د اخرت سرم لگی ان شاء الله رسو توجيهات چوکم تا پتو لگی نو بیا به تخفیف اخروی شي تخفیف دنیا هم ګرځول شي اخروی هم ګرځول شي. او زجر منکرینو د کتاب او رسول تا وم آیات کی دا زجرم دی. دارنګ لسم آیات وګورا وسواء علیم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یو رسم کی مومنان اللہ بشارت تی فبشرو بمغفرت و اجر کریم. مختصر دلیل عقلی دی مختصر پہ دو لسم نمبر آیت کی 12 انا نحن نحی الموتا دا مختصر دلیل عقلی دی مختصر دی. او دلیل نقلی دی او اغدو دیار رسم آیت نشورو دی او اغد تفصیلی دی او تخفیف دنیاوی هم دی طریقه دو جهاد او د تبلیغ هم دو تسجید په واقع د پیغمبرانو سره. دا تر 31 نمبر آیات پوری دا مضمون بروانی التنوی انشاءاللہ بیا خلاصه نور مخکی ویما. التلا بدر خدا سمخ کی وایما حاصل شو د قران کریم د نبی اسلام رشتینواله د قران کریم رشتینواله طغیبان شاهد تخویف دنیوی او اخروی دارنګ چې دنه زجر او مختصر دلیل عقلی او دلیل نقلی دا غدریو رسولنا او وسرد حبیب النجار دا مخک سره تاسو ترابطم معلوم شو مخک دلائل عقلی او عدد دلیل نقلی دی چا وګورا صاحب یاسینم وای چې شفاعت قهری دانشتخا شفیع قهری نشتا دا په نقل سرهم دا خبره ثابته ده انت خبر رانا مخک سره بل ربطم خکارا شو اس ترجمه و تفسیر یاسین ده حروف مقطعات و تحقیق ما تاسو تکړه دي پ الف لام میم ذلک الكتاب لا ریب فیک البتہ دلتا یاسین راغله دي نو څوک دا په معنا دو یا ایها الانسان سره دي لکه ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ داغی قول دی یا با حرف رداشی انسان داغ نسیم داغ سر شئی دی یا ایوال انسان سوچو کا والقرآن الحکیم دویم دا دی چه دا پا مانا دو یا سید البشر دی یا سید البشر رسول علیہ السلام تا خطاب دی دویم دا دی چه دا پا مانا دو یا رجل دی لغت حبشی کی پمانا دو رجل یا رجل سنورم قول دا دی چه دا دا اللہ دا نمون دا نم دی ام دا وجہ دا چه فقہائی کرام مفسرین لکی کچال دی یاسین نم کی خودو دا سی بین لکی دا کم چه رسم خط دا قرآن کریم دی زکا چه دی کی دارا چه دا دا اللہ تعالی پا نمونو کیو نم دن کی دی شر دی دا سی مانائی شغد اللہ تعالیٰ دو خصوصیاتو نہیں نوکہ لیکن بیا یہ لب ذریعہ او سینی درسی او نم اغسی بلی کی ایسی میں نے لکی ایل یاسین نو آل یاسین نو ایل یاسین حال تب انشاءاللہ بیانو کما ایل یاسین آل یاسین ایل یاس والا بیا با یاسین یہ لب ذریعہ او سین یہ او نم داسی بلی کل گئے اسو قرش نو پینزم قول دا دی چه دا دا رسول علیہ السلام پا نمونو کی نم دی شپگم دا چه دا قرآن کریم پا اسماو کی دی ما پا غشارو کی راستیم دا دی وم دا چه دا حروف مقطع اصل کی دا چلنج دی عربو تا چه تاسو وی رسول علیہ السلام قرآن کریم دا ځان نه جو کڑ دی دغه حروف مقطعات ی او سین او الف او لام او میم او الف لام او را تاسو جوړ کړي دا چې کتاب دا د دې حروف مقطعات کی دلته کی دغه مبارکی تحقیق عالمانو دې ذکر کړی دی شاپور چې رحمت الله علیه اثر مرجان کی نور ټول ذکر کی استادان والقران الحکیم قسم می دی پا قرآن کریم دا اللہ صفت دی پا قبل صفت دی قسم خورد دی علاوالا دا چه دا اللہ تعالی قسم اغب مانا دا چا سر دی شہادت سر دی او دا صرف قسم نی دلیلم دی دلیل او قرآن دا اللہ تعالی صفت دی وما القرآن مخلوقا تعالی کلام الرب ان جنس المقالی قسم به خورل جایز دی صفت دی اللہ تعالی نور دا دی تحقیق میرتا کردی چه قرآن اصولو کی میرتا پدی وضاحت کردی الحکیم المحکم قسم می دی پا قرآن کریم المحکم مضبوط تی مضبوط بیان والا بالکل مضبوط بیان والا دی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید تنزیل من حکیم حمید دا دروجنتیا او دند راځي ني الفاظ سو غلط اولي شي ني معنا من بين دي رمخته چې کوم دي دلي شاته معنا پرته ده هم څنګه شي غلط اولي لا ياتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه او من بين يديه تو قران کریم دراتو نمخ کې څه شي وو او قران خبر ورکړی دي سوګي غلطو لنی شي آئنده چې سکیږي اقتربت الساعه وانشق القمر نو قران کریم چې خبر ورکړی آئنده کې راضی باغا څوک نشته چې د قران کریم یو پیشن کوئی غلطه کی لا یاتیه الباطل من بین یدی ولا من خلف دارنګ الحکیم محکم د نصف ناراضی الحکیم ڈک د حکمت نه اخیار توب نه کابر گرام بابا مانا کولا ڈک د اخیار توب نه طول د اخیار توب خبری دی تزان تا دانا و ایوزان اخیاروم راش قرآن تکینا چی اخیار شی حکیم د حکمت نڈک اخیار توب نڈک والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین یقیناً تی خامخا دلیگلو شونا دنورو پیغمبرانو دلل تومی انکا لمن المرسلین علا صراط مستقیم پلارا ارتبانی کلاوبانی اسیدبانی دا سلار چه سڑے پی خطاکی کی نو مقصد تا پی ذر رسی پاسان رسی علا صراط مستقیم بابا بوی چه نیغوی و کلاوی ارتئی او چی دئی مقصد تا رسیدو کی اسانتیا پی اومی سڑے پی مقصد تا رسیم او پاسا نرسی علا صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم نزل تنزیل تالیگل شہد پرالیگل سرا عزت من اور رحم والا ذاتنا یسڑی عزت غواری ناغدی کتاب کے دیں رحمتو نغواری در رحیم ذات در طرف نراغل لیں عزیز ذات در طرف نراغل لیں دی وجه د غدی ته صورت عزیزه مو وی کنه ستا خیالو صورت عزیزه ال عزیز ز تکو م بیا صورت عزیزه وته وی ال عزیز الرحیم اتنذر قوما مقصد در لګلو د پیغمبرانو نو اغا مختلف دلتم د نبی اسلام ذکر کی چوی اره قوم دس قوم ما انذر اباهم چنی دی ارولشی مشران دی فهم غافلون اشکال مشران خوردی ارولشیو زید بن عمر بن نفیل فطری موحدو اغبرت کو ویتا شرکو دا او شیرون دا اغبستایا دی کنن پیشتی کنن با دی بانی ما تاستا پوصولو که دا اغا شیرون نویلو اڈیر مزدار اشعار دی دا اغا پیشتی کنن با دی بانی ادین اذا تقسمت الامور تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير اڑے اشعار دی داغ نو فلا عزى ازور ولا بلتها ولا غنمي ولا صنمي بني غنم ازور فطري موحد ددی قوم خو یرو لشیود رسول الله صلی الله علیه وسلم ددی سے مطلب جما انذرا اباؤه داغی جواب دارے چی انذار در رسول مراد دے کنا زید ابن عمرو بن نفیل رسول نو انکا لمن المرسلین پی قرینہ دا مکتبانی بینش پی جی اخو رسول نو کنا نو انذار وقت در رسول نو ملاو اما تا استوی دیو تقریبا شپگنیم سوا کالا در رسول علیہ السلام و در عیسیٰ علیہ السلام ترمینز پیغمبر نور آگلے ولتنذر قوما ما انذر آباؤهم ٹھیک تو بالکل خبر صحیح ده فهم غافلون ردیدی په کامل غفلت کی پورا غفلت کی بابا وې دا پورا غفلت کوم نه جمله اسمیه ده کنه دا یې معلوم کنه فهم غافلون بالکل غافل دي عقیدی له اصل غافل دي عمل اخلاق و عادات و معاشره رهو بس هر له اصل غافل دي فهم غافلون ساجی بګور سوچ یو کنه زو شهر نه کومه چر علم خپل لیکل سره راوړي دعا وته وکي پټه سره ولګي تاسو ګره الحکیم محکم دی مضبوط بیان دی او د عقل مندې خبري او خيارتو خبري دي انس خبي ناراضي پېشت به دي بر فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم يقينا لګي دې دا وینا وینا سو وینا د عدم ایمان او وینا د عذاب لګي دې دا وینا د عذاب خود دې د سوء استعداد د وجې نه خان سر تک وسه لګي د دې د سوء استعداد د وجې نه فزيات ور دیوانی دیوان نراوړي بخکی دی ویلی کنو نوری ان اللذین کفروا سواء علیهم انذرتم ام لم تنذروا لا یؤمنون رستم راضی ختم الله علی قلوبهم وعلى سمع بقره کی دی ویلی دی زه به سوال ورکوم کنه دلته وګوره لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اناقهم اغلالا ما تا تویلو تخفیف دنیاوی مگرزی اخروی مگرزی انا جعلنا فی اناقهم اغلالا یقینا منگا اچھا ولی دی پسٹونو دے کی اغلالا توقنا فیئل الادقان دا اے توق و پٹائے ما تا ور ورے فیئل الادقان دادا سی دی مرائی تاڑوی شوی دی هم مقمحون دی سنو چد کڑے شوی دی سنو چد کڑے شوی دی استابی که اصحاٹی جواوڑی کا نا دی دا چوری نو بس دا غصی روانی چی روانی دا غصی علک اولی سر میاڑی دلی دی خوزو مینا اکسی اغلال جمع دا غل دا مفسرین ذکر کئی لغت والا دا آغا دا سرمنی پٹی تا ہوئی چی زڑی ویخت پکی سخائی خیری پکی او سپگی پکی عجیبا دور زورور کتاب دیکھا نا زورور الفاظ ہوئی فاو مقمحون نددی سرون جکڑی شوی دی چتکڑی شوی دی فاو مقمحون فاو مقمحون وجعلنا من بین ایدیم سدان ومن خلفهم سدان مخی تولا منگ دیوال کردو لدی شاعت دیوال پناکڑی هم دی فاو ملائب سرون دینی نا تشبیده که ضروری تشبیده لکه یه سرلی چه مرای تا پتا واچه او مخی تم دیوالی شا تم دیوالی ساری موچت تی بس داسی دیدنی چه نداسی نداسی نداسی نداسی دا تشبیده لکه سنگا چه دغا سڑی دیدنی چه کولی داسی دیم دا حق نی نی دا دید بد آمار دا وجنا دی لمنگ دا کار کرده دی خبر پیشو تشبیده ما سر حدر وران دی ادر دا دې روان دي بګر کله کله با غوته څنګه چې ما ویل دي وي یا الله مې دې صد نو خبر صد نو فاشه نام یا رات دې صم بکم نو عمي فهم له جون فرتي دې کوي دا ګل زيد دي نظر خان دي ټولو کله دا ویلا بکول موږ پیدا ویل دي پوج او پولیس ودا تیری کی پخپله بس صم بکم نو عمي فهم له هر جون اذا په ام جال الله مې دې صد نو امين خبر صد نو فاشه نام مولا يسرو وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون یاد از اخرت سر لگی تخفیف اخروی بشی نو پا جہنم کی انا جعلنا وابا چومنگا شدونو دیتا پٹائی دسپو کاری کڑو کن حق پرس پسی غپی دیو کرا ودابا تر ازقانو پوری تر دی زنو پوری فهم مقمحون آمخی تر جہنم دیوال پستم دیوال وطیبا نشی وما بنا بغبید فاغشيناهم فهم لا يبصرون تا خیال لے او چا سره لگی دا اخرت سره او دا سواء علیہم دا غمخ کی سره لگوا لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون و سواء علیہم دیوان برابر دا کہ یرائی تا دیل لکا نی یرائی ایمان نراؤنی ستا یرول او نی یرول و دیوان برابر دی یرول نی یرول و دیوان برابر دی او دا مقمحون دا دی معنی کڑی دا دا کنایه در چانه تکبرنا یا دا عدم قبلولو دا هدایت نا پا دنیا کی یا ممنوع دا هر خیرنا فهم مقمحون کنا دا غی مانا دا بیا لڑما اے ممنوع دا هر خیرنا چه هیچ خیر ہوتا نمیلاویگی او کنایه در تکبرنا چه دا تکبر کون کی دی فیشتی کنا پا دیبانی اما تکبر سوڑے اجیز دا تپکی لاؤ گورا دا ماتا خبری کئی دا کنایه تکبرنا فهم مقمحون سرنو جد کرے شید. اچھا بھائی انما تنذر من اتبع ذکرہ یقیناً تیارا والشی تیارا ورکائیں اگا چاہتا اتبع ذکرہ چاہتا بھی داری کے دن نصیحات زدین دیکھانا انابت والا دی وخشی الرحمن بالغیب او یری گی دا اللہ تعالیٰ نا دا میرا بان وخشی الرحمن معلومی کی چو رحمان منکانا بالغیبی او پزل سر دی یری گی وبالغیبی آمننا وقد کان قومنا وصلونا للأوثار قبل محمد حسان سیف شیر دی وبالغیبی آمننا من دزلنا اللہ من ردی زمان دا قوم دا محمد نمکی صلی اللہ علیہ وسلم بل چاہتا بے سجدی کولی اوسانو تا بوتانو تا ایتا بے سجدی کولی خشی الرحمن بالغیب یریگی دا میرا بان ذاتنا سرد نریدلونا لیدلی ندی نادیدا بید لیدونا او بالغیبی غائب دا مسلمانانونا تانا چی بس خلق و مخ کی راکڑا بندے پدان راو اللہ نڈی دیلی گم او چاہ خوشی درازور کی لکم دا منافقون دی نا خشی الرحمن بالغیب اٹولی ترجمی مفسرین رحمه الله ذکر کې اوس هغه نه یاد دي راته نو خبره کده لره په بخنه سره پیش ذکر بدی باندې اتبا ذکر کړه نو اتبا ذکر نو بمغفرتین خشی الرحمن اجر کریم انما یخشى الله من عباد العلماء التری ویلو کنه دلته وګوره خشی الرحمن مقصد می داد ربطونه ګور ډیر شی دی ما تقریبا داسی پنزوستو پنزوستو شپیتو شپیتو پوری برابر کردی دی الحمدللہ زیادتر کابر گرام بابا نا استاد ٹولو نا او تقریبا انشاءاللہ آبا جامع بی انسائیکلوپیڈیا بی وزان تیمخی تکی دا ربطن ندی صورت اداغ صورت گورا او آیا داغی پایت رو کی سوچ کوا دی کی سوچ کوا ازمون برای زن التا انما اخشى الله خشی الرحمن بالغیب فبشروا بمغفرت واجر کریم انا نحن نحی الموتا یقینا من با مړی جوندی کوم چې په دې قبرونو کې مړی نه جوندی دي بیا نوح الاحیا جوندی به جوندی کوم تحصیل له حاصل نه نوح الموت علی معلومیږي چې دې قبرونو کې مړی دي کنه ان نحن نوح الموت یقینا من با جوندی کوم ولرا ونكتب ما قدموا واثارهم پتوجش نکتبو لکومنگا یعنی ملائک دی کہ انا کننا نستنسخو ما کنتم تعملون دارنگی سنکتو ما قالو وقتلم الانبیاء نو ملائک دی کل کئی کہنا انا علیکم لحافظین کراما کاتبین نو نکتبو ما قدمو لکومنگا آغا چی دی کمخ کی لگلی دی نیک یا بد اعمال و آثارهم آغا چی دی اس تبری خود دی نیک یا بد آمال ندا کتابت خو مخ کی شعر یارا او نوح الموتا بروس دوی کانا نخدا دسی زما استادین تبرا دی چی انا رکتو ما قدم و آسارا و نوح الموتا ارسو لمون نکری دی ادامڑی برا جندی کو بے بوتا غار سر اخکارا کو نا انا نحن نحی الموتا مقدم شو او نکتو ما قدمو آثارهم دا مؤخر شو ولی وجہ دا ضروری نکتا دا حرف کی حکمت سے دے ویسا جیسے با ولی اوے حکمت پائی گا نا دا فائدہ دا کتابت چھے دا دا دا جندی کون رس تو اخکارا کی گی چرا جندی شی ناکم کتابت چھے سوے دے کنا انو فائدہ بخکارشی کا نکا بدی اکا خی چاہتا نقصان و چاہتا فائدہ نو انا نحنو حلموتا مقدم کرے سو چھے دا داغا کتابت فائدہ دا با دا مرد جندی کو نرستو پتہ لگی لکا خکار کی گی با او فائدہ با نا دا فائدی اظہار با پس دا جندن نکی گی کنا دا کتابت اظہار با دا کتابت فائدہ خکار کی دل یا چالا جی نقصانی دا با پس دا احیاء دا موتا نہیں کنا پس دا احیاء دا موتا نا نو احیاء دا موتا پی زکا مقدم کرلا جندی کول دا مڑی پی زکا مقدم کرلا انا نحنو نحی الموتا ونکتبو ما قدمو دا ما قدمو آثارم سمانا دا ما قدمو آثارم اگا چی دی کمخ کی خیر او شر لے گلے دی او گرستی پو دنیا کے سا خیر او شر پی خود دی چا د آثارهم معنا کړی دا قدمونه چې منځونه تاغستر کی دوستان وای کړه تبلیغیانونه وای صحابه بیا وړ وړ قدمونه غسل کې دې شي صحیح وینو کنه وړ وړ قدمونه غسل چې زمون قدمونه ډیر شي نو تا خبر خو مزبور خودل تا دی کنه خو از دا جیر صحابو والوڑ قدمون نو دا با قتل غواری لگا چی دا کم زیکی دی دوستان وی البته داشت دی بنو سلیمہ قبیلہ و دا جماعت پا خواه کی کورونا زیون خالی شول چی زیون خالی شول دی اراده اکڑلا چه منگا دو جماعت مسجد نبوی خواتا دغا راڑو کورن راڑو رسول علیہ السلام خبر شو وی بنی سلیمہ دیارکم بنی سلیمہ اے بنو سلیمہ قبیلی خپلو کورن سر لازم شی تکتب آثارکم ستاسو دا قدمونه تاسو لیکلی کیږي اغیرانگلہ سمرہ چلے رہے نرازی تمہارے ثواب زیادتے یو صحابی ہو کوری لرے ہو او اغبا جماعت تا مزلب راتو او اس یو مزبت انہ قضا کی دو ہر یو مزلب چیدن اغا زاندارا سو صحابو و تووی وی کسان لدی او خر و آغسر کنا او زیر آزی پی او دی خر کی دا قانون دی چه دیخ پر لار نخطا کئی سار چه مالی کی یو دیری تود رئی او نگوال اڈکی کی بورا او یو کورتا چه دن آغا ور او رسی یو زن نبیا بس بورا پیڑا کئی سی دی بیا زن دی بل ارز بیا چیدر کبل ترپتے ور روان کو بیا آگا ایسا پوئے گئی نا پوئے گئی مطلب دا دے دخرون اخلان دکی گئی مو علاکہ چیدر موس ٹیم دے خودل ترازا اپو اخرا رسا پا ٹیم را رسا سانو پینزے میں ڈمک کئے بل تناستی ناگا نا خمال آن دکی گا او ترائیو کی ماسی اللہ بی مکہ والا کا بس ادری گا خیل آخری بس نور سنو سمجھے نور سنو ہوں گا نا بس ٹکتا نو اگر صحابی تا نور صحابہ ہوئی وی گورت تا سکارو کا یو خارو اخلا او گرمی دا او دا خر دی گرمی تا چیزن دے تین دی گورے من دی ہوئی وی گرمی دا ابل از بینا نکتا دا یا دا گا نا تاس دو نکتا دا گا نا دیل خستا نکتا دا دا اصل کې الله تعالی پیدا کړ دي د بندیانو لپاره چې د بندیانو لپاره پیدا کړ دي نو دلا موسم خو ګرمي ومي او موسم یخنی ومي نو په یخنی کې وته رب کریم چې دن هغه اوخ هغه وته مس پیدا کړ دي بورډي کې او دا چې دن زګونه غرزي او د یخنی پروا چې دن هغه نه ای او په جیم بورډي کې چې دا اون اعلان دی وسملای بس ناس پہ خوراک والا پخلا کے جتنا ور کہے نو اڑی کے دیرے کار نہ دی نو خر پوڑی کیوں گورا اچتی کی رکھ لسی کی اور رمباڑی اباسی امنڈی وئی نو بس پجمی کی بدکار کا پوڑی کی پاگتا بھی تعالی پیدا کری واللہ دی خلا خلا کم محفی لڑ دی او پجمی کی جگوری نسل پیدا کی نباسی لی یا بڑ تبو لڑی یخ اسے وئی کل دیوار دکان تا رنوزی لکا او دارنگی دی جمی باران او دی اڑی باران نو د اوړي باران ای کی خلک بارو دي کنه د چې بارو دي نو په ګلز ګسر را دي نن نشي داله باران د نکی گئی او دا ساروی هم د نکی او بستر هم د نکی او کټون هم چې د نغه د نکی او د جمی دا باران چې د پوس پوس بس په قرار راغونی سر جره پس وی د خسته باران دیګا شوی دي نو دوه خلک دن نه سامان مواري برابر کړی ارسی د نکړي چې خيار خزي ارسی د نه برابر کړی لگا اچي پواړی نو علی بار سے تغا نیجتا چمن کیوں گو رہی سو باران شو چمن کیسے تو سپراتا منی کنا منی ریلو نو گو رہی سادر یو غوري دا او غوري تلیو غور شلکا الی اخره الی اخره خسته خبر دی کړه نو هغه صحابی ته دی و ته وی دا ذکرو که حدیث راځي مشکاس دا غری صالحین کې ودا کړي او صحیح حدیث دی ورته وی دا لخر واخلا او پاغي باندې بت چې دین اغا زی راضی باو گرمه کې مون پاید دین اخلي غوته نه زدا خو خوما چې زما د خپل د قدمونو ز په خپل خپل زم او اعظم چې دا قدمونو مالج دی اوري ګریشي دې ته پاره مې بیس نه ان نحنو نحي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم واثارهم ان اثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار دا شعر قران رحم الله دا شعر دې کړه ان اثارنا تدل علينا ويمن بنيو و آثار بهي فانظروا بعدنا الى الاثار زمن نرستو زمن آثار تو غوري زمن آثار تو غوري عجیب شعر ویلې عجیب خبره کړی ده او ویدا زمان مرد نه دی چې تاسو ما خورو کې دفن کړي زمان مرد دی چې ما د درسونو د قران کریم یو سلسله شروع کړی ده دا پرې نه دی دا پرې نه دی نو ما په لړ یو شعر کې راځم کړی دی مرګ زما دان نه دی چې کړي خورو کې دفن می او مرګ زما پرې خول دی د درسونو د مسکن می په دې مسکن کې چې ما دا کم درسونه شروع کړل چې دا نه پرې نه دی پیسہ جیسے دے اللہ غریق رحمت کی نپو دا کی میں دا اوی دا پو سلیم خان کی ما تا ایداو بارا پا دی سٹیج بانی موائی او مال آگی نمواغس نا دیم سٹیج پی مفتی شریف حسین برا شوی نا دین درزی اگتا حوازو کی دین درزی ورش حوازو کا آچرا لے ورش حوازو کا چی شریف حسین شریف برا شوی پس دا گری بیدی درزی ما تا ایم مزا خاجی بس چی اگر بیا حوازو کن بیا پس دا گری دل آرد دا خو نه راغی خو دې کنه دا تخلص آ کې خو دې چې دا به سره ته چې نه اوای لګ دا خو یو مساج سم ویدو دا خو غو ویدو کنه نو او بیان مې وکړه پدا کې نو مری سه مدرسه کې رحمت الله تعالی علیه التا یو پنجاب ډیر ښه عالم او ډیر بهترین وې زه پنجابی په پښتو ټکی نه پويګم خو دا مفتی سه پټول بیان زو پېښوم دا ول تر اخره وې زه کنه پويګم پختو بانی او شیر محمد فاروقی بیا علماء کتاب عمر کو خطبات ایمال را کوي کوئی کم نو ایمال را کا بزما خوش ما بیانو کو په توحید بانی او په سنتو بانی کنه زما دی نوم کی او ټول زما بیان را جمع کو وې دو اول بیان چونو اغم شرافتو ټول شرافت ته توحید شرافت ته شرک چه ده کنه نو اغا ای کی ذلت ته پاخر کی عمد غسی سنت اگی کی شرافت تے بدت کی ذلت تے اول کی عم شریف تے آخر کی عم شریف تے ادامیس کی حسین دے ویدہ کا فکر حسینی دے حسین دے رحمت اللہ علیہ یادو پدی کی راجمک اٹھول بیانی پدی کی راجمک سڑے ہوتا حیران چی دی دا ملکہ دا خطابت کی دایی رسید رہ دا شریف حسین شریف کا نا نوی اول کی توحید دے اگا شرافت تے او سنت اگا شرافت تے مقابل کے چدن اگا شرک او بدت اگا ذلت تے او دا فکر حسینی دی حسین علی رحمت اللہ تعالی نے بیبیس کے بگی حسین نے پیشت کر بدی بانی نو خیر بارحال داد ویساش اسم رحمت اللہ تعالی نے خبرہ نکتب ما قدم و آثارهم نکتب ما قدم و آثارهم او نکتب انتا تماویل ندی محری او تن دی دا دنیا نا پر احلت او دی کروڑ راگیر پا کتابت دا غر سب یورس کی راخ کارشی او اسی نچی دی مخلوق پا نندارشی نو لیکل او کول دی سوچ باندې پکار او اسنه چې شیناراس پروردگار او شریف وای پکار رب ته عاجزی ده او دا متل چې دالو بادشاہی ده ان نحن نحی الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم ما قدموا مخکې دې سنګری دي خو یا بد واثارهم رستری سه پر خودی دي خو یا بد آثار او آثارهم نه دا حسی آثار اون دي لکه دا حدیث په لتاید وي نو آثارو کې مرتا کستا خیالو کنا دو طریقو سر واضح کنا آثارهم بعضی وی وی دا آثارو نمورات خطائل الجمعہ دی قدمون جمعی دا چی اخلی دا جمعی مزال اہمیت داری کنا نو آثارو بی اغیط اشارہ دا پیشت بدی بانی اللہ او دابل ماتا تاوی کنا چی اگر حدیث پر تویلو کنا من سن سنتا حسنتا فلو اجرها واجر من عمل بها ومن سن سنتا سیئة نو فعليه وزرها ووزر من عمل بها. پختو متعلق انا وی پخو کی سر کی گمو دا پو نا پو بدو کی سر کی گمو او پخو کی لکائی کی گمو زنب کی گمو. نو پخو کی سر شا پو بدو کی سر کی گمو مخی تا مزا شا تا کی گلنی کی گتنا او پو خو کی چیدن سے دی لکائی کی گمو بدی کرامخ کی شا روان دی شا نکتب ما قدمو و آثارهم خی کبا دی یقینا لکومنگا و نکتبو او لکومنگا آغا چی قدمو و آثارهم وکل شین اوارشی اخصویناو فی امام مبین تاگر کردے منگا فلوح محفوظ کی امام مبین کتاب واضح کی کتاب واضح کی فی امام فی کتاب مبین ورات اللوح محفوظ دے وکل شین اخصویناو فی امام مبین وضرب لهم مثلا اصحاب القریا عام مفسرین داوی تاسو مختصر مانی وغیرہ کم داویل دی ویدا چکم رسول دی ویدا رسول دی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اچا رسول دچا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یحیی شمعون او یونس نومی دی یا صادق او صدوق او شلوم او بل صاحب یاسین دی عام دغه وای عیسیٰ علیہ السلام لګلیو دریتانو یو علاقی تا او بیا چې دنو وسره صاحب یاسین حبیب نجار اغم شوی دی دا خبره تحقیقی نه ده او انتاکیه کې عزت لري انتاکیه دا خبره تحقیقی ځکه نه ده دا کمزوري معلومیږي کئی مفسرین حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه داغه تحقیق مزیدار دي زموږ مشایخ اغیله ترجیح ورکړي دا د عیسی علیه السلام رسول نو دا مستقل رسولانو دلایل په دې خبره باندې اذ ارسلنا عززنا بسالس او انا الیکم مرسلون اټول وره دا ټول علامات دي چې دا مستقل رسولانو ویم په مستقل رسولانو چې کوم اعتراض شوی دی ما انتم الا بشرم مثلنا وګورا د بشریت اعتراض دا پتیروم شوی دی په نور پیغمبرانو دیم شوی دی وګورا انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین انا تطیرنا على طائرکم ټول تو وګورا دا ټول آیاتونه قرنه د دې چې دا مستقل رسولانو کم چې په موسی علی السلام باندې د سپیرو توب اعتراض ما الله شهو صالح علیہ السلام نور پیغمبر قدیم غشیو دا قرائن دی بشرون والهم او دارنگی چیدے سرے اس جا المرسلون اذ ارسلنا دا دی محلو بکرلا چیدہ مستقل بل قرینہ دادا چه بای تاسو لغنی سورت قعدہ کی دیویل لکر قصص کی قصص کی دیویل دروری ماشاءاللہ اچھا بای سورت قصص کو گورا آیت نمبر 43 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى من بعد ما احلقنا القرون الاولى ستا خیال شتے دا سنگا قرینہ دا سورت قصص تریادیس دا سی روری خواہ استدلال طریقہ دا استدلال دا ضروری شہنہ طریقہ دا استدلال دا استیصالی عذاب دا ولن تر آخر چی تباشی دا موسیٰ علیہ السلام دا روز تو استیصالی عذاب ندر آگلے دا عیسیٰ علیہ السلام نمخ کر آگلے دا غنہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نمخ کر آگلے دی استثاری عذاب او په دای باندې تاسو وګورئ دای چې کوم کړی درته لیو نه انکارت الا سیات واحدا فاذا مخابدون نقطه باندې پیښه شروع لري په دای استثاری عذاب راغلی دی نو معلومیږي دا چې دا د موسی علی السلام نه مخ کیو ځکه استثاری عذاب د موسی علی السلام نه په مخ کې قوم باندې راغلی د موسی علی السلام نه رستو استثاری عذاب یعنی A to Z کناول نواره تر اخره پوري الف نوارت ری چې ټول تباشری دا د موسی علی السلام نه مخکې دي نو ته چې دي ته رسول د عیسی علی السلام وای عیسی علی السلام خو د موسی علی السلام نه رسټو رسول د عیسی علی السلام د عیسی علی السلام نه رسټو دا هم دلیل دی چې دا د موسی علی السلام نه مخکې واقع ده سلورم دلیل حافظ وای یادول براسه واړي هغه وای چې د عیسی علی السلام په کلو کې چې کوم انتاکیا سکندریه او قدس دی ټولو کې چې در سره دی ایمان راوړی دی چې ایمان راوړی دین ته خو انتاکیا خو هلاک شوی دی چې ایمان راوړی دین څنګه هلاک شوی دی ها اسی تاریخی او خبره کې دی شي دا مستقل رسولان وو خو چې دی کوم کړي تر کې دی شي دا غینو منتا کېو او هغه انتاکیا چې دغه ایمان نه راوړی او دا کوم انتاکیا چې د عیسی علی السلام دا غیر راوړی خبره پیاله شوی اسی اسمی اشتراکی کنا انتاکی کل داوم دے انتاکی آغام دے نو دازان لما مستقل رسولان دی او دی چی دن را لگلی شوی دی او قوم عذاب بانی مبتلا شوی دی عذابی چی دن آغا مندل دے خو انتاکی کی دی شردی قوم نمو خو کم انتاکی چی دی سال سرات و سلام باقی اغی ایمان روڑ دے اغا نری تبا شوی نو دازان لما مستقل رسولان دی تحقیقی خبر آگا دا اس مستر جمعی تا گور اس نشتر بگی ماشاءاللہ جانے دو بھائی زما عابر کو ماشاءاللہ او گو تکے دوست دا ډیر مزه کی کنه پیسا شه رحمت اللہ علیہ ویری نو تاسو ته ویل نو زما غدلتا دغه دلا اختر مولوی صاحب الله دې خصاتی او ظفر مولوی صاحب دی دا دغه دی یو دی شویړې دی او بل دی گواٹی دی ویسا چې خدمت ډیر زیات کړی دی کوټه خانه به هر کار صفه کو دلته باندې شي دی ناغا ویموږه سرناستو چې درته سوله غوي یو غنټه ویستا کتابونو درس اورېدو یو غنټه مکمل اورېدلو تعلیم متعلم او طلبه شار درس ویټول له کمال پکې دا دی چې مخکې زم کنه زم هغه یو لګېدو کني لګېدو خو چې بیا شروع شوم او کله لګېدې چې مخکې زم دا کمالي خبره ده خبره به الله پرې دی چې مخکې لړ شي مخکې به الله دې چې دا شته دی ولګې لګا جانې دوه بای زما سبحان الله الله دی وبخی وای استادان یا چی زما خو بس دا یو کمال الله پاک دی بدا کمالو ګرځي زما استادان بس مینه محبت چې سره په دعا کیات کی سبا وزو داسی یادې کم بیا کنه واذر بلام بیان کدیتا ضرب بحرن دی کنه ضرب بحرن اسنه جو هدیلا واذر بلام بیان کدیتا مثلا اصحاب القريه یو ناشنا واقعا ناشنا تاریخ عبرتی تاریخ اصحاب القریہ یو کلی والاو اس جا اہل مرسلون کل چراغ لواتا لگلی شیمی سنگ مانا بکڑا ناس خید یارا کو بس زڑی دید لگلی شیمی وطرالا لگلی شیمی نو لگلی شیو کن مستقل لگلی شیو کن اس ارسلنا ایلی مسلین کل چراغ لگل ما دیتا دوتنا فکذبو ما جزاک اللہ فکذبو ما ندیوتا نسبت دروکو و مضبوط کرمون دی پدر امبانی فعززنا بی سالشن عززنا قوینا هم بی سالشن فقالو دیدری واروی انا الیکم مرسلون یقین منتاوستا لیگلی شیو گونا سادہ خبر ہے ایبا دکھ رہے صرف انا لوگن تاکید کیا نا انا الیکم مرسلون قالو اغیوت ایمان تم نئی تاسو الا بشر مسلنا مگر تاسو انسانان قدری ایزمون گوندی انسانان یہی رسولان نئی ما الا ذکر کو حصر تاکید کو وما انزل الرحمن من شيء انزل عليك المهربان ذات اس شيء رحمان منو ان انتم الا تكذبون هي تاسو مگر دروغ وي ان کی توبہ پیغمبران ته دا وي غورا تاس داس کوټله جواب قالوا وتوي ربنا يا عالم تربیت درکی زمان رب ویگی انا الیکم لمرسلون محکی مرسلون اس لمرسلون ولی اگی حصلون اکڑو ما انتم اللہ بشرون مستنا پیشت کر بدی بارے او دارنگی ان انتم اللہ تکذیبون ما انزل الرحمن من شئی ندیوتم سمک لک قالو ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین تاس متاکیدات کوئی زمان تاکیم متاکید نکو وما علینا معلوم داشوا چ مقابل سختی ده سختی کا سره بیا دا قران مو ته داخله دا وما علينا الا البلاغ المبين ان دي بمباني مگر رسول سرغان بلاغ الا البلاغ المبين ندي بمباني مگر رسول سرغان الا البلاغ المبين نو بلاغ اغی توئی اوپر دے کو بلاغ دی توئی چې مسائل واضح شي او مبین دی توئی چې دلائل پہ قائم کی نو رسول واضح وضاحت سره رسول کو دلائل پیش کو وما علینا دیو جن کابر رام بابا بخپا کی دو چې اکثر دا بیانو کی کنا مولیان وما علینا الا البلاغ بلاغ پورا رسول دی تا تا ګور پورا رسول تا ګور تعبیر بم غلط ہو کی ور ترجمہ بم غلط تک ہے اعراب بم غلط ہے پورا رسول دیو کو وما علینا الا البلاغ المبین یاد انبیاء کا دے چھ پورا رسول کئی او اقامت د برہان بس تو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك دعا چھ کم دلگا دانہ چھ بس تا پورا رسول کرو دوٹ کی بہو ہے خود دا کی دا کی پنجمن کی او عبارت بم غلطی ترجمہ بم غلطی آیات وما علینا الا البلاغ بے ذکر بدی اب ڈیر غصہ کی تے بدی والی وما علینا الا البلاغ المبین او تا تمانو تویلی وا تا تما چې څوک وو انبیاء باندې سحر نه من نبی اسلام صلی الله علیه و علی قال الظالمون ان تتبون الى رجل مسورا چې دا ظالمانو خبره ده چې دا جادوګر دی ویدا مشرکانو خبره ده نو کې پتاپو سو کې چې بھائی مشرکان خو په مکه کې جادو په مدینه کې شو دا یې خو مکی دی خو خالص سے زبردست جواب کړ دی وسره دغه ظالمانو چې دی مسحور وی کنه دی ظالمانو خود بشریت نه انکار کړل چې رغو بشریت نه انکار وکړو ما د الله بشر مستونه دا ظالمانو انبیاء ته ایمان مانته الله بشر مستونه رسول کو بشریت نه انکار وکړو چې تر سحر نه انکار کړي دا تحقیق ته تحقیق ته پورا لانجه ده یاره د احساسو څخه دا خبره ډیره قیمتي چې دا سره رکن لیکل رکن پارم جوړول واړی رکنیت پارم چې چا تر شیخو تحقیقو کې د جماعت یو رکن کې نه زیری خپل کار وکړي دے واسپلی او شیر آخ دی او پممانی چسپا گئی پر جماعت پر چسپا گئی وما علینا اللہ الباغن امین قالو اوی دے انا تطیرنا بکوم یقینا من بدحال اشنو ستاسو دو جنا تطیرنا سمانا مکللہ منگ سپیرسو ستاسو دو جنا دزا من دا بدحال چیدے دا ستاسو دو جنا دی دا میسد باطل پرستو کار دی حق پرستو سپیرتو بنزبت کئی نوائل اطیارت فر اسلام اسلام کی بدپالی نشتے خلی ایک پالیشتے دے بدپالی نشتے دے لا اطیارت فر اسلام رسول علیہ السلام ہوئی اللہم دا سی اسیز دبانی بد پولا گئی دو پر زب مخبانی اللہم دا دعا کوا اللہم لا خیر الا خیرکا ولا طیر الا طیرکا ولا الہ غیرکا دا دعا وایا پر مخبانی دا حضر رسول اسلام تعلیم دے آدام دے نارنگی دا دعا مشتے دے اللہم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يطفو السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك دا دعا یاد وې قالوا انا تطيرنا بكم اوهدي من یقینا من سپیرش استاد دوا جنا دم کو ته اس ګورا لا علم تنتو دا ما تعالی تشجیرا کوي بادری په دی واقع سره او ګورا وی لا علم تنتو تا ته بمې بس کای کنه بس کای رپورٹ کوم ادا چل کوم لا علم تنتو وغیر تیم داویدو که چرتا سمنا نشوئی لنرجمنکوم کنزری برتوکو کنزری برتکی خواه لنرجمنکوم پکانو بمونو لنرجمنکوم ولی مصنکوم اننا عذاب نلیم او خامخا خوبر ستا استا زمون عذاب دردناک حی اللہ یعنی انبیاء دیر تکلیب انہیں برداش کردی بھائی قالو لغا رسول و تووی طائرکم ماکوم بدحالی ستا سو تا سردہ عقیدہ ام خراب دا آمال ام خراب دی دا عقیدہ وجن اس پیرو توب دا ترسی دکتا کنا بھائی مصیبت او خوشحالی سوک ورکی اللہ خوخپل آمال و نظریین آمال ما صابکم مصیبت فی ما کسبت ایدیکم عقیدہ ام ناکار دا آمال ام ناکار دی دا عقیدہ وجن اس پیرو نمونتر عزبت کوئی پتا تماویری دی کنا بھائی دا قانون یادو ساتا کلچی اللہ پیغمبر را لے گلے دے پا خلقو بانی سختی را غلی دا نچی اغیی پیشیوی دی خو اللہ پی راحت را ولی خوشحالی او چی غلط نسبت شروع کی بیا پیم اللہ خوشحالی را ولی خو استدراجی مچتی نڑی لپائی لقمے پیشاد ہے سیاد مطمئنے کے کانٹا نگل گیا اول خبر دا اسم چکل علاقی تا حق پرس لڑشی حق پرس لڑشی کار شروع کی خلقو بانی سختی رہشی وې دا راغله خلای وازه کړ دا وې ته وره مونږه خراب کړو ځان مونږه خراب کړو هغه چې نه دا د الله امتحان دی مصیبه دی الله وزیر اولی او چې دا خلاف کی استدراج طریقې باندې هم د غرازی رسول الله صلوات والسلام د جهاد قالو وی چې تاسو رمینه ده وی غریبه تر ټاټ ټټ کا غریبه تر ټاټ ټټ کا یو بلګری ابل ز خبرو له ماته مهروره موږ زرو جدا کار کین غره تسید برازی غره وی بالکل مطمئن یم نو قالو طائرکم معکم اين ذکرتم اینو چې نصیحت درک نشو دا خبرې شروع کړی بابا اين ذکرتم اینو چې تاسو نصیحت درک نشو خدا سي موي چې دا استاد وجر سپیر شو نو نه بلکې تاسو قوم زیاتی کون کی په خپل چې زیاته کو بلندم قوم مصرفون ستا خیال شو که خیال نشو وجا من اقصى المدینه لگ پدریگا او دا حبیب نجار واقع لگا ہوا آیا او دا چیز القرآن رحم اللہ نا او ری کردی را مزکے ایڈی رخ کولے ہوئی اوی زمیدار سڑے ادھتا کتا ہے زمیدار سڑے اکثر اگا دا کری پیو طرب بانی اسی گی دا کری پا طرب بانی زکو اسی گی چه کچر کی ساتی که غواگانی ساتی که بیزی ساتی که بار گروزی بس مسئلہ نہیں سمسئلہ نہیں سمان دبر صاحب ایک صاحب ہوئی چمتلای استاد وی کیسا دا وچر گدا ما چر گدا ډیران د ما ډیران دی سړي کی بسري کی وا چار په څه کار نشته دا اوس ته خو خرد مزدا چرګا نه بیا زه ال تغرور دا چر په دین وبنکر راځي دا چل دی بزم نه هل ته بزوي جزي په پتر باندې ګرځي وا زمیدار سره اکثر وې ده هکري نه لري چې دا اوس ډیران مور زول اساني کار اساني بر اوس غوان دا ولې نه ساتي ډیران چته دي ما جومان نه غور کوا چې یو ځای ته وړي ال ته آینه پری دي بل ځای ته وړي مراله ته ورته ده داز غلی یہ او پو کدی پشار طرف کی چوسی گی تو پروانی دا رسول اللہ تیرے لو انبیاء علیہ السلام اگئی کار چی دن اگدائی چی اگئی خلا جاری سا دی دیلے داواتور کو زمان خپل داو سعادت گرزی درے دی ایتا میوی دی زد چیزان سا سکر آخی جم کنک کری والا امتا مسالہ کون چستو کی کلا کلا طالبان ناو خی جم دی نور سو زلگ راخی جوری دی او تم دیتا گاڑی اترا او راوخه ضروري ته طالب راوخه جي کمزه کې سبق قبلانګي ځيږي څه سبق قبلانګي باقي راوخه جون ته کې صوفيو صوفيو والا نو ما څه سبق وای تل تراتلو بار جلسي لراتلو بعدي تخت منو جلسه چوا ما زه په خپل ته پور کارو کنه نل ته پور چې راتلو خبردار کار به کړو په خپل پری شو چې وای دا قران او قران نو تیم وته وي شعرونه او دا نحو سم سوا تلويته دي وي او سکل خو ما شروع کړم دا ما کم ځای وای به موږ لاره شروع کړی ما کړه به ختمه وای شوروی بے کرا یقینو کد علم نے پاتے کرو لا شورون و تلوی توزی او دا خوص و دا جلسہ کرنا یا گوی چی داڑی دا گرانا دا پکلارا ونی سلسطو کرنا میں چی گرانا دا خدا والا شورو کرو آج دا سی پسو کل دا سو زر زر زان سر روچت کما نرو تا پسن شورو کما شورو کما خبر دو کما خوخد اللہ پاک تا وقی تا خدا اللہ پاک وخدا کرنا اخو اختیار دا اللہ تعالی دے خو الحمدللہ چزلت خبر غرزی گی دا منی اول از کسان نوال کان روانو دا دا کې څه ویلاو شو به موږ چې تاسو سره ملایوي ګو دې ځکه چې ځان په کرای په کرای اوسې ګو یو سبقونه وایو دل به خو ملایوي دل مې زه روان مې تاسو سره څوک مجرادي لدم اوسې ته زموږ ته وری دلیل بیا لا دې دا غري خدای راوړي پېښ کړو دې باندې دا چې اوري आवाज کله کله وکی دي کنه چې وکی دې څه وایي مې عبارت ته وکی دې نو ترجمه هم صحیح وایي نو الفاظ هم صحیح وایي عبارت هم صحیح وایي نو خپل او په درد سره غد الله اثر غرزی لگ نو دی حبیب نجار ته مسئلہ اکڑا دلتا مسئلہ غرزی دا دا باندو خلقو ذہن صفائی کنا او غرزی دا اگا بس رانے لے کری تا اخفل کار کی دیا دی زمیدار سڑے دی زمیدار دی لون اور پوخ کی ورس سر گئی دیوی چمڑے ہوشوی دا پا کندو بانے کی دا کیدیش دی لون اور وقتو اس اخفل خبر رکھو بس التن رانے لے التن او دلتا کری تا خلق راو رسید دا انبیاء رسول اللہ رسول چرا رسول اللہ مسئلہ اکڑا شور جوڑ شو چرا شور جوڑ شو دا خدای بندگان دی شب ایسی ردین تپوسو کلتا بغیر سینا دا دا دی زمان دا ملی خیر و بار بازار جماعت بازار جماعت دا دی آزان بغیر دل سپیکر نا پگیل کیا وڑی درکی دو دلالا جی دلخان اللہ جی والد سے بچے آوی در جی رسو تو سورت جسر پر منر مزدار بھی اگر بچے آزان کو ال تب آوری درکی دو بغیر د لوډ سپیکر نه دې د لوډ سپیکر نه نو شور جوړ شو دا خدای غستا ز فکر چې آبادی غړ شي کنه نو دا خلک شور کوي چې شور کوي نو आवाज نه زی چې سور خلک کمی د شپې आवाज ولړي زی خلک مدب شي کنه ټول اشکارات د لدفقوم هو سوچ دې کړی شور جوړ شو د تاسو کې څه چللی دا خو کسان راغلی دی مسله وکړه خلکو سره غته او هو دا خو استادان دي نو به خوند سره چې دې کنه دې په جنگ کې شاته پټیږي دي او خخ غړي تلاسه جاي فرعون په دې کې دی باندې ضروري اقتل موسی تبر دې خوښې وي بر اسرائیل په دې کې دی هغه څنګه چې قبطی له څوک ورکړل چې تعالی څوک درکړې ضروري اقتل موسی ولا ضرب ته نیولې چا وې دلا شیخ سیوی رمضان قائد د مشر شیخ سیوی قائد سیمه نقل کی اگر رمضان ته چانی ولی وای دل سره دې په جنگ کې هغه غړي تلاځه دي الکه خو چې کوم غړ برداخر او چې تک غاده در او دانګل چې راو دان راو رسیدو وجا من اقصى المدینه اوس وتا ورا وجا راو رسیدو من اقصى المدینه دلیل تر ذکرینا رجل یو بادر الا رجل یحملونی بادر کنا راجلون یسا منڈی والی نو کلاو بیسا ای کئی منڈا بوئی مجبوری نو یسا منڈی والی قالا ویویلو یا قوم اے قوم امی حالا جی چی دا خبری دا لرن شکر تراخیر اپنی دا خبری دلکے دا پینز خبری بیاد ساتی پینز خبری و بیان دا حبیب نجار کی پینز خبری متوجیشا در خولی قالا یا قوم نمبر ایک تائید دا پیغمبرانو اتبعوا المرسلین متوجیشا نقطه معلوم شولا چه دا امتی وظیفه دادا دا کار داده دا امتی کار داده چه دا با دا رسولانو اتباع طرف تا دعوت ورکی الان نقطه میں اولا ورجی دا حبیب نجار پا بیان کی یو خبره تایید د پیغمبرانو اتبعوا المرسلین او نقطه په کې بل دوی مو وره هغه دادا چې د امتی د پیغمبر کار دادې چې د پیغمبر اتباع ته ترغیب ورکړي اتبعوا المرسلین یو د په بیان کې دا باندې دی دوی ما خبره چې او کې نبی دلیل نه کوي مل لا اسالکم اجرا د دې زکو منی چه ورسد غرزیان ندی سمزدوری غرزیان ندی او درم کیفیت دام بیاو اوم محتدون کیفیت ادا دی چه دا گوری پس ملار دی او سالو رم خبر اظهار دخبری آقی دی که ومالی علا آبود ما گوری سرم و رئی پیشتکر بدی بانی اورت پا قومم کئی الی ترجون اتخذو انی ذل فی ذلال مبین دا طول رد کئی رد با کئی دا حبیب نجار بیان که او گورا تا سو گو ری کنا دا حبیب نجار بیان کی تائید دا پیغمبرانوشتے دلیل پا داوی بانشتے کیفیت دا رسولو اغام بیانائی خپلا کی دا مخکارا کئی او پا قوم باندر دم کئی قوم باندر دم کئی داڑی دا قیمتی خبری داڑی دا خوگی خبری او سمرت تلطف تے پا دی دعوت کی یا قوم زما قوم یہی یا قوم اتبعوا المرسلین او مرسلین کی دیتا ہم اشارہ دا چی دا اخبر ندی راغ دی دا گور را لگری شوی دی اتبعوا من لا سلکم اجران روان شید آگا چاہ پسی چی نواری ستاسو نس مزدوری اجران الاجر نککن چا مزدوری من نواری لگم نو دیرام نو درمیانا اس نواری وی هم محتدون او دیدی پس ملار روان او په دای کی دا صفت درخی دا صفت چی کنه چې له مهتدی وی نه کا او سن غواړي دا په کې اثر زیاتی چې قرآن رحم الله په خبرو کې ولې اثر دی په زمانم د فقهای کرامو انم خپل نه اخلا ولې نه اخلا مجرد او داګه د قرآن کریم خبره ده دا د انبیو طریقې د امام ابو حنیفه مسلک دی فرض عین چې انبیو باندې فرض عین کنه اسم جی پیو عالم علاقہ کی فرض عینی یا بغناخ دی فرض کفائی نو جواز ہی نہیں کرے دے اللہ ری توفیق را کہ انشاءاللہ تعالی ارادہ خوم دار ٹول واپس کولی لگا اللہ بہو کی جواز ہی گڑو لگا منو داغی اد ضرورت پا برابری دی خوریات ساتا اثر علی کنا چی داسی اللہ اسألکم اجرا وهم مهتدون پا دی پورے تو ہم کنا دی پورے ریان لچکا لڑشن بنیر ته یو بیان لذی کنا نو کم از کم سرور په ځین کې کی نه دا بنیر نو عادت ته پریدی دی بیان هغه کم بیان چې پیسې درکې لکا کرایه درکې دا غي نه غنور بیان او اثر زیات دي بس دا تا ته زوام او چې ته منی کنه منی هو چل تلل جنور کیو سره ا بغیر د دغه نه چې تی نه غوختره لګه دا هی اثر زیاتی الله یسلکم اجرن وهم مهتدون الله یسلکم اجرن وهم مهتدون الله الله رفی سے اللہ دیو تو بخنا ہو کی خوز دیو تقی سے ورور تقی سے خواہ عالم ہو زد پکیم نشتے لگا آغا زدیو شر قرآن رحم اللہ ببارکی اعتراضوں کی اعتراض دا کرنے چیدے اجرت بننے دکھائے مفتی اکمل سے بھی کتاب لکھنے دیر رکھو لی تبصرت الناظر علی ناقد الامام محمد طاہر محمد طاہر رحمت اللہ تعالی زبردست کتاب دی اللہ پیدا کی انتر آغا لیو موت میں جواب کی دوری کچھ لیت تمول نہ دکھائے لی ستاسو دا کراچوالو ویدہ کم دے گی میں پسول سنت کی دی کم دے گی چھ مطلق ذکر شئی دے مقاید دے متروارو لیت تمول مطلب دار چیو دے شل ذرہ ملاوی گی چھ بل دے دیر ذری دا پریدی اگل زی چھ دیر ذری علیق تو پانسوس ذر رزی دا پریدی آغا ندی جائز دا کم چھ کفاق تی مہدہ جائز دے ولی بخبل آغا شیر قرآن رحم اللہ دا ندی ور کڑے دا باچا سبلا بخبل او قائد مطلب زی تے وسیعت نو کڑے چکه چرتا سره پیسې نه زماده کتابونه خرڅو خو دیم پریدا ادل چې د کور گزاره چلاوا بس په خپل په دغه باندې او شابور شه رحمت الله علیه استاد شابور شه رحمت الله علیه وی ایما توي چې شیخ سبرازی منګلور تا منګور سره مخکې منګلور دی نو بیان لزیمه ته ځنه زم قاضی وډه خو به ولې نه زی زما په اعتراض نه دي ډیر شي اعتراض لري په زما ایمه دې شي قایص وکړه کنه څه چې زو قایص دا عبارتونه لیکل دي فقره عبارتونه او ار علي اجر علي شیخ القران رحم الله تعالی شاپور شه کوئی زما استاد دي چې ډیر فقيه دي او هغه وی چې زه په دې باندې سوالونه کوم و دې کی چې ناراضي خو وتوا ما چې بس ناراضي کنه او کله دې جواب ورکم اشر قران رحم الله له الله علم ورکړو نو نیر سے رحمت الله علیه فرمایل نیر سے دا عبدالحق سے وو دې کوټي بیا چا وجلو اخر کې خالص سے وو بستر باسکرو زغ باخرت کې عام جمهور کې حدیث نو خدي خلکو مشهور کې دې مرګ حدیث دي ارس چې خو به وو جو راغلی چا سروس کله به وو الله سره ما ملا دا اشر قران شاګردو انتہائی منطقی و حکمت تو درس والے پیو شیخ القرآن والے پر میں اس کی اعتراض نہ اکڑو سب مذاہب دے فقہ ذکر کول اگر وہ تو مذاہب ذکر کرو شیخ القرآن و توید حتی چھے لیکن کتاب نہ ہوئے کتاب والا خطا دے اصل مسئلہ دا دا مذہب دا دے دا فلانکی دا دے دا فلانکی دا دے فلانکی دا ہمیں تسلیم کرلا سرائے تر فلانکی کتاب نے لکھیا بیا خطا دے اگر کتاب چھے دن اگر دا مذاہب صحیح ذکر کر دی لگو دا مالی دلو تلو رحیم اللہ مونی سے جدی افضل التراجم بانی تقریز مشتے دیں دا پا مظہر کیو زخو مو یو لیوانے پا دے شیمن تلو مظہر تا دا ناس تم سبق تا دا کم جی زالو علماء جمعیت دے او مدر صدار صدق دی تلو ما دا ٹول میں کتری را کتری دی چی پا خبر شم جدا نمل بابا دی رخ کلے عالم اصولی غلط علماء چونګي بابا دا ټول اخو دیوبندیان علمانو ناغا رحم الله مولوی سے ویراله دا خبر کوله میر سے رحمت الله علیه ایمنګو مشه القران ته وای چې مولوی سے په کلامی لفظی کلام الله دې کنه نه کلامی لفظی اګه د قرآن کریم واما دا کلام الله دې کنه نه شیخ داسې و خاندل مولوی سے تبګه سوای کرام اللہ نہ دے تو یہ سوال کوم تپوس کوم دا خلق چی مز کئی دا پرز مز دے تراوی دی کنا دا پا کلام اللہ کی کہ بغیر دا کلام اللہ کی یہ سڑے حیران شو یہ مولی سے بیا دا پا کلام اللہ بانی مز کئی کہ بغیر دا کلام اللہ کی کہ پا کلام اللہ بانی مز کئی خدا کلام لفظی دے زکر دا خودی الفاظ ہوئی ہوتا ہو کلام لفظی تا کلام اللہ ہوئی او که بغیر د کلام الله کې نو په مسجد او کلام الله پرځ دی مسجد په کلام الله کې بغیر د کلام الله باندې مسجد کیږي د خلکو د مسجد څنګه کیږي وی مولوی صاحب نه سوینه شیخ او خاندل وی خاندل دا مولوی صاحب چې دنو خیالي زوته ای او شراقائد کلامي نفسي او کلامي لفظي زوته ای راضي په ما باندې اعتراض کوي. دا اعتراض دا بې ځای دی. وی هغه وی چې دا خو ظالم مولا د سړي اورمېګ ماتای اورمېګ د اسړي چې سړي لمات کی اورمېګ سړي لماتای دا چې بس الله تعالی پیدا کړو دا زمانی لا او میر سے پخپل وی زړه په مدرسې کې کوم وا خبره ګرلای تا په دې سره بیا دي کنه دا بار ګرلای تا الله راخه تلوا زمونږ استاد دوره چې کوم دا وا وی شه القران رحم الله ماسپخین تیم غالبا ماسپخین یادو یخز مونږ یو کو ناس تو ذکر وکاو او انت الرحمن شیخ صاحب الله دې غریق رحمت کی دې به رسو جماعت اسلامي تاوړې درو او سلو په ولاری ورکولې کنه نو تنار شیخ صاحب تنخواه او کسل په ډېر شي وي تنار شیخ صاحب دې دا ټول شورا او یار مونږ بوله سلو په ورکو ایشل قران رحم الله وجه دا یو دغه دې انا خو غوسه وکنه دا یو دلل چې مسلو په ورکو پرې سره دې خپل کار وکي پروايي نشته چې څوک زین ازيدي چې کمیا به یو نور زئی څوک زئی غزئی دا په دې نټینګي نو دې راغله وې دا سیناستو خدا غ استاد خپل شاګرد ته ویل چې ته داونه ما څنګه خسته دعا ما وکړه رحم الله بھائی اخر عزیب اس حالات تی سڑی بارے نو استاس و اخبر شاگر تا دیر سوئی کیا نا نوی دا سی ناس تو وی دیر آگل ہو وی ورطایوی چی مولا شیخ صرف تاوی مولا سمائی موتا کی سوئی وی شکل قرآن نا سر آتاو شو تپ کی سوئی اگر با اکثر وی دا لند دیخوا اگدی بنے وی تپ کی سوئی وی مڑی اوری وی دا خو دعوت دا خو بلا دلیل منظور نی دلیل وی دلیل میں حدیث دے کم زی دے شریقه په حاشیه باندې او کوم حدیث دی حدیث قریبی بدر به شیخ او خاندل شیخ کې ولادت حجبه خو عجیب خبره ده مسله د عقیدې ده او ثابته یې په حدیث باندې خبره واحد باندې او په حدیث باندې هغه هم د حدیث په کتاب کې نه د فقہ کتاب کې فقہ کې هم نه متن کې نه شرح کې په حاشیه کې شابه درا ای بیا وته حدیث باندې شروع واچول حدیث قریبی بدر چې دا معجزات دي او دلایل شروع کړو دلایل شروع کړو چې یو غنټه باسیو کو په دیوته چې اومه مندل چې مولای اومه مندل چې مولای مولا خوې به مال आवाज راغی چې سب الحقا یې سړی خو مندل ما چې مولای به ماته دا نه سړی دی نو ما پیژن کومې نه زړم به وخت ته دینو وې دې به خفه کوې ما وته چې زما د سره 15 کال اوس له 15 اوس په مستاپ مولای کې شک ته اد په دیو غنټه کې ته مندلې وی خمی مندل خدای می خفا کاو عجیب خلق وکړه وی خمی مندل خدای می خفا کاو چې د پیو غنټه کې ته مندلې امیر سے خدا سے عالم هو الله دې غریق رحمت کی زی ته وی دل پورا سند ما سره یوفته درس کړی یوفته د دې زو دوه ټیم سر نشته خو یوفته ستاسو شاګردان کې ځان راولم زی ته ورشه سند راړه علی کلی په کو د ساته کو دې پورا سند ورک او چې زه بلنو خبر بشو ته نه جوړو چلا باړو انو بس راو بو واته دو غنټي یو نیمه غنټه دا بر سر ناست ورځې به مو دابو ما ته دا خپل شعرونه دا شنو وی ما ته وی د شعر القرآن به تور تهذیب بن نعمت د تاوم د شعر القرآن رحم الله نه رستو واحد ته داسې چړې چې تعالی الله ملکه درکړ د کرب تو نه او کو خلاصي او کې امتیازات دې ته په اشعار کې جوړول شي چې بالکل او پوغاهي کې خوند دی لگا او دوره تفسیر ختم یو الله شابه ته بیان وکوي ما جز دره درس نه ته بیان وکا ترشه بیان وکا دې بوځي دې بیان وکي الله دې غریق رحمت کی وی په حرم کې ناس تم الله کا باب جاری شوې سمې وې باب جاری وی په حرم کې ناس تم خپل ذکر وکاو وې دې کې او داب براله هغه دې غیر مقرین داب وې وې داراله زما خوا کې ناستا چې کې ناستې ما ته دې چاپ مذهبي درس رحمت الله علیه مرسی ملحق صاحب در درس قرات قران دو شه قران رحم الله نه ویلو او چې جون دیو شه قران نه درس نه کو دروځي التبتو او دای لیکریم دی په تسهیل الرفان کې وی کو قسم شه قران جون دیو قبل هغه نه درس کو ما خپل درس نه کو در درس قرات د ما قران ویلې زمونږ استاد په کال راغلی وږي که استاد کې دې شي په تر تاسو نه وای مدرسې ترا لیکنه به مونږ ایمان دی زره اور دی طالبانو زه خمیرو مګره مونږ ایمان دې ځان اورې دي توحید هم دې ځان اورې دي قران هم دې ځان اورې دي نو وې ما سره قرار را دبره تکې نه استوي ما ته چا په مذهب دي ما ته دې ما ابو حنیفه په مذهب یم ابو اور خبرې کولې کنه ډېر ښه کولې خبرې وې ما ته چې مذهب خود غلو زه ته وې استغفر الله کا وی زخو پیشم چی دادی حدیث تا اشارہ کی چی کان رسول اللہ اذا ذهب المذهب ابعد فی المذهب چی رسول اسلام با قضای حاجت لطن لری بتو ایماواتا ہوئی چی علاکہ دغا مذہب و دی مذہب کے فرق دی نازل چی کم یادوم او دغا حدیث کی دی دیکی فرق دی دا تشارو کی لفظی دی اشتراک کی لفظی دی مجانست خطی دی وی چی نا نا یو شئی دی ایمان مکو خفا بش وی نخفا کیو وی مائی فجعلنا مسلفا فیرونیان سلفیان استاذ سلفیانی وی چی نا دی سلف آغا سلفی مائی نا دیکی فرق نشتی ایو شئی دی اغا مسلفیان تاسم سلفیانی وی زی اغای کی فرق دی مائی چی تاتا مانو وی چی دا یو شان لبزونی دی خود پرشتی پکی مذہب دا مذہب اغا مذہب کی فرق دی لکه تدی سلف اغا سلف کی فرق گانی نو پا دی مذہب اغا مذہب کی فرق گانی فاسی دوی سی در روان شو عجیب سڑے ونو وی دا فنون من ویلی نی دی سٹلی ہم دی سٹلی اسی لگبا وی میرسی بوی سٹلی ہم دی ای مناظرم و میرسی بوی رحمت اللہ علی وی اغا سالس اغا مقابل چیز من کمونو اغا اترازون شروع کرو الزامات چې پتاسو دانه منه وي زمنګ ملګری وته وي موږ چې لکه دا الزامات یې موږ باندې موږ سره منو وې سالوس وینا چوګې نه خور دی خلې نه بوې نه زی وې ما چې ده خوم دی بل طرف ته وړې دو ته په کې دا طرف څنګه وي وې پاسې دم وې ما چې سالف سه در تبه او خم چې او غبېنی خورلې او خلې نه بوې زی څنګه انو یز خلق او رسول الله مثال او خلا کې را لږه نن باسي چې او غې نه خلې نه بوې زی اي ما خلا بنده کړی دا هغه داخلي سره چې او غمخي اځم خدای باندې کړی دا وایي زورونه کوي کوي دي شوند سره دي مخسره وې دي کې خدای پاک مدد راولي او خلک دې اخلاص کی وې زما د خلینو بوې زی ما وګړه د خړلې او بوې دې زکه چې سره مګل کنه او بوې زی وې او کنه ایمه چې دک سدي مونږ باندې الزامات لګی چې تاسو دانه مری دا خدا مونږه ارسه منو خو د قران او سنت شریعت ته لاندې لګا دا اسري چې دغه مګل کوي وې سالس غلې شو سره راګاو چل بکای ټول عمر وی تا تاسو بدی باندې پی انش فایل کا دا خی خبری دی بھائی دا ډیره مزدار خبر یاد ساته دا ولې پکار را دي کم ځای نه لړم شاپور شه رحمت الله علی وی قیس ته مو چې قیس برازا قیس براوس پیش کنه دی بھائی چې قیس کله کې نه استو وی اول اعتراض داو چې اجرت نه منی اتبیو الله اسلکم اجران او محتدون خپل ځای العالم کنه تاریخ مې تخم مزدار وی اے قیس صاحب شیخ القران رحم الله وتعالى قیس صاحب زما یو خبر اوري زو د فقهای کرامو انتهایی قدرمن احسان من يم زد فقی دیو ادنا جزئید جزئیاتنا انتهایی قدر کوم زو تدیر پوچت نظر ګورم دا به خبر ده چې ز پخپل په عظمت عمل کوم چې دا ټک یو کو اے قیس صاحب کاغذ را باندې کو چې نور اعتراضونه نکوم او یو شعر یوی مانو سا شعر یو دی چه ای اغا محبوب و معشوقا چه ستا پا یو ملاقات بانی بس زما غار سختم ستا پا دیو خو ما تا خو دی خلقو بری چه دی دانمانی ویز پا خپلا عمل پا عظیمت کو ما خلک زمانم ها فقهای کرامو چه سویل دی اغا زمانم اجرز جائز گنم لگا و پا خپلا پا عظیمت عمل کو بس ناخلا عجیب اثر ہوگا اتبعوا الله سلوک ماجران وهم مهتدون او ما دې پکې سټ کې اورې لو یو ځای کې جلسه نو یو خانو داسې غیر مقلدین تر تمایل زیم بوتل یو غالبا چې سواد طرف ورو کېو وي دا غیر مقلدین هم اذان ته چالو حدیث وای خو سخت دې نه اورې خو خبرې د شیخ صاحب درس اورې وي سهار چې ټیمو وی راته وي چې دا علماء کرام تاسو باندې چې سوالونه کوي څه سوالونه کوي مې ودی کی وی دی وی چې دا پنځیر مولوی صاحب چې ده موحد د انتهایی توحید د بیان کړی دی او متبع د سنت ته هم حیران یو چې ده څنګه مقلد دی حنفی دی امام ته جواب ورکوم خان صاحب خپه خو بنی ولی بخپه کی سوال یې کړی دی ایما او تاوی چه زو دی توحید او سنت چه دی مقلد او حنفی کرده علیم ویدا سنگا ایما او تاوی چې د قبر پرستای قبر پرستای رد دا کیږي په دی باندې چمړی نه وري. ما ټول مذاهب مطالعه کړو، شوافی قائل دي د مړو دورې دو، موالق قائل دي، حنابلہ قائل دي، تاسم قائل دي، موایب الرحمن دي کلی په تفسیر د سوره روم کې چې آل حدیث غیر مقلدین دا سمع متا قائلو دا د شریف قران نه رسول دي چې نغه شوی دي لکه صرف یو امام ابو حنیفه چې قران وایي چې مړی ناوري بس هغه نه دي قائل د مړو دورې دو په حدیث کې تعبیر کړي. نو وی چې کله مړی ناوري نو د شرط اعلان باندې کړل ویما چې دا د حنفیه مذهب اختیارو مقلد کېدل غواړي ادیب ابو حنیفه زکه چې دا خم واحد دی او د شرط لار باندې وی دی توحید ټکی ز مقلد او حنفی ګرځولې او تای متبع د سنت یې نو قران وګوري او احادیث وګوري په تعلیم تعلم په دې باندې اجرت دا غیر رد دی د متقدمینو دک مسلک دی ز په خپل په دغه عمل کوم تاسو یې ډېر زیات تخلي تاسو الته سم شي راغستو یو ټول څومره کته کړو هغه نه کاو هغه نه کاو به خان وځور کی جواب کړو دلته جواب ورکې مجلې کې جواب ځای نشته دی هغه ویل شته به نو هغه وای ویل شته بالکل ویل شته او چې اوري نو خان بدر کوي سپې پې شوې نو اس قائد محترم سے اعلان کړ دې نو اشفق سيزونه سوخ اشفق سيزونه وخی اشفق سيزونه طالب لجدن هغه دغه الله دې کی چې هر طالب خپل مټو باندې چې دغه ولاړی خپل دغه باندې ولاړی اله بل خبري اثر ډیر زیات دي دا مون چې سلګ ډیر اینې کنه دغه درد ستې لګا او خپل هم دا ارز دغه لیکل د سره لیکل شي وي ان شاء الله چې الله تعالی او کو دا ټول ډیر تغي تور کول زه اصول تاسو ما ګوري کنه تاسو په تور ته حدیث بنه زه په جمعه کې پیسې ورکوم 250 دا خامخ ورکوم دا زوم الله صدقه رستو د خداول دا دغه لري کورانه پیر شي خبره ک طالب چې بٹن دغه لګی او که تمانه بٹن داشي او پکیج ته ذاتو لګی دا اول دا 200 ورګړي سل 250 خام خبر کوم عادت می دادي او دا هم الله صدقه کی در کوم تا ته در کوم بدایي پتا څه چل خیمه ابل دا ترکانو شپږ زر روپے کنا او شپږ سو وي شپږ سره به زړه جیب لګي خو دي پیدا به زړه جیب لګان بجلی خو پر لګیدل زما خپل زاد مې رسې خپل دا او هغه سره چې طالب کریم دی خو پی دی او ځنه کې طالب بل پی نه هغه رسې تر تر واړی ان ځای پکې ودا کیږي امانت کې خیانت مکوي مدرسې زونو کې خیانت مکوي مفتی رشید احمد رحمت الله علیه لیکلی دي محتیمان دی غټه تنخواه مقرره کیږي الله خو غټه خو خور بر دی رکی تنخواه خو هغه مقرر کنا هغه جائز دی ولوی سری شبس لدین رحمت الله علیه خدا خو دی خو امانت ګره خیانت چې دی کنا په امانت کې دا ډیر به برکت دی راوړي تاسو ته چل خیمه طریقه را ته خیمه تاسو باندې خپل بڑای نکوما خو به تاسو یو تربیت ته هغه تربیت را بغاړه دی تاریخ مې تم ذکر کو واقعات مې ذکر کړو دغه ځان سره ځل کې وساته چې کوم به تدریس پم کوم ارسب کوم زمیدار خپل لګو خپل دار کوم الله تعالی خو غنم راکی لگا خمدیدار نو خپل کوشش تکا الله په ارسه کې اثر راولي یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون ډیره قیمتي نه خبره دې ځای کې جوړ خور خطه دې ډیر صاحب کې لګیا و منو یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون ما خو تاسو ویلې زما کې نه کېم ګانه تاسو ما کې نه کېما تاسو ګاډي راغلی کار دغه شروع دی بار سر نه راوالي تر به خبره کار دې ترکی د دماغو کار دی د سترګو کار دی د غوونو کار دی د جې به کار دی لاس کار دی مکینک دی یاره ځان ته موي تا ته موي یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا سړی ته زړه واړی چې ځته وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون ماشاءالله نو شروع شو کنا شلم لاړه د خیر در لسم لاړه شلم لاړه یوشته بلاړه دوشته بلا سر پینځه مشهور او شو ماشاءالله او بشیارا وما لي لا اعبد الذي لغو دې غدي ځای کې دا د په سوال دا د په سوال دا او تر دې پدې نه تر دې پدې دې خورا دنګري دي کار علاقی ته چې استاد دې دراغه نر سړی هغه دې اوس شاګر چې استاد سره ورسی جګړه به جوړ شي بل څه جوړ شي نه اثر اورسا تا داغه چې دنو تعلیم تعلیم کې واقع نه دی ویلي عالم تله استاد شاګرد ولران له چران له روستو وسګه ملاو شوې چې زما مور خدمت ته محتاج وا او زکه نوم درغري ورته وی به رونق د دس پدی نه رونق خایز د دس پدی نه او هغه ټول عمر چې دغه درس مقنو ملاو شوې ټیک ته نور ثواب برته ملایوي کې لکه خدمت د مور ادا کنه خو رونق د دس پدی نه استاد در دوام زما ایس عمل نشته دی خدای او دې سبري څه پته ده مون استاد نه درد وله کله با خپشو لاله جته بیر ډیر نازکو خو نور چې دې کنه دنه تاسو کده تا کله هغه بد عجیب عادتونو چې ګره بس دو بدی خبرې کولې ودا زما خلاف دې منصوبه جوړای کله څنګه شمې دغه سیوا ودا زما خلاف دې منصوبه جوړوي بیا چې زمیداری شروع کړل بیا لخصو زمیداری چې شروع کړل بس ودا می عادت ته او بس دا چې تاسو منصوبه جوړوي کس کوي یو ځای به نو پر خپل لګاسان پدې وجه دا کول لګ خو دردور ابن دی بس دا یې الحمدلله دا غاسر دی ومالی الا عبد الذی جواب دی جواب دی تر دې په مذهبي دین باندې ومالی الا عبد الذی اصل کې خدا سے پکار و مالکم لا تعبدون الذی فطرکم فیلی ترجعون خو تاسو وګورئ کلامی ځان نشورو کړو ولی اسرع قبولا دې کنه اسرع قبولا وين شنو نقطه باندې اسرع قبولا اسرع مطلب اغيبان خبر قبلي خبر مني نو پجيب اندازي مني زان لا د الله تعالی عبادت خوم نو زان لچ سړي سو خين غبل له وي زان لا عبادت خوم تاسو له زکه خوم اوس به شي اسرع قبولا اغيب مني منو د تیاری کی هر دي زان لا خو خين بوله خو خين وماری علا او پا دعوت کی بزان نشورو کئے انا او یاکم لعلا حدن او فی ضرار مبین دعوت طریقہ معلوم کو تو خلقو تو نیغنے گئے تو منگتا رہا سے خبری کئے ما خوزا نیاد کرو رہا ماری علا تا میاد کر دے طریقہ معلوم کہا دے لڑشن بس ایغی نیغی ننباسی بس چا بلکی خبری ننباسی ازان تبا کسا نوائے وی درس شہرے زان نشورو کا وماری علا عبد اللذی فطرنی دعوت پر دی طریقے سر کوا اس پیش بھی خوٹا کا غیل امور کوا الی ترجعون اخر کے غیل تراوالو لا عجیبا وماری علی عبد اللذی فطرنی و الی ارجعون وی و الی ترجعون ورزی بو سکو گوری بر سرا اخر کی خبر غیل تراوالو لا پیش تکر بدی بانی سمطلب سمطلب تاسو رب عبادت پر خود دے نزورا نور اور کئی زورن اور ورگی چې خالقم نے فطرنی چې فطرنی شو نو تاسو پیدا کوم شو دا مطلب د حبیب نجار دانو چې زما پیدا کوم کې دې تاسو پیدا کړی زه خو عبادت کوم خو تاسو عبادت نه کوی تاسو به څه کور زئی پته بم لګی تاسو به سزا درکئ اخر کې غی تر واړ زور یغی لور کو خوشوري ځان نه وکړه خو اغیو ته ولی وای دا نور سنشته دي انو خدایان دا نور به اتخذ من دنیا الیا دا نور ته نه مری دا وسره دي دا وسره دي به اتخذ من دنیا الیا ان زونی سم د الله نه علاوه نو مددګاران ان یرید الرحمن ان یرید الرحمن که اراده وکي مهربان دی رحمان ته کی کیسه ده بده شاره ده ان یرید الرحمن مهربان دی کدا تکلیف راته رسئی نہ برسے اور مہربان دے او کدا تکلیف رسئی خدا ہم دا اللہ مہربانی دا سبحان اللہ پہ نشتی دا ہم دا اللہ مہربانی دا زکہ پدی تکلیف کیوں دا اللہ تر ناجر دے اشفری تھانی رحمت اللہ علیہ بیانو کچھ بیماری دا اللہ رحمت دے یو سڑے پس دے بیان درست رانے ویجی ما بند دانا دا خدا رسولوں کا ما بندہ موچن خدا ما خکی شاگرد سرناس تے خیال ادارے چتا اس دے بسکی چا خدا دا رحمت تیرے دیکھی تو خوش بیماری رحمت دے کانا وی اشرف ایدان ویسے وی وی اللہ بی شکا دا بیماری خوستا رحمت تے وڑی لوی رحمت تے خود دے وی چی زر دی لوی رحمت چی دنو شکریہ نشم ادا کولے نو آگا وڑی کی رحمت تے راکا چاہ صحت تے دا ہی وی شکریہ ادا کولے دے وی چی داری غرط تے دے شکریہ نشم ادا کولے شاگرد دی پیش ہے حکیم الامت تے کنا این یرید الرحمن بزر لا تغنی انی شفاعتم فائدہ نشی راکولی ماتر دی سفارش شیئن اسم لا تغنی انی شفاعتم شیئن ولا ينقذون ان اخلاص ولی شما دا مصیبت نر تکلیفنا نم اخلاص ولی شی مکمل چپ اللہ تعالی بانی مطلب متوجہ شاہ نم اخلاص ولی شی چی دا آلیہ شی او ندا چی دی پا اللہ زور ورشی او غنم اخلاص کی اغنم اخلاص کی لا تو نن شفاعت شفیع قہری کنا شفیع قہری ابن دی لا تغنی انی شفاعت شیئا ولا ينقذون ولا ينقذون ولکا دا زمونگا خبر چو سو کروانی طرف تا کنا تو تا سوائے ولی منگا سو کنا وی انی ازل فی ظلال مبین فاتفہم ولا گولا او سو روزان نکی طریقہ دعوت معلوم کا گنے آرہا یقینا نزب پتا گوا کی خام خواب اگم رایا سرگندہ کی بیم چھ نور سپارشیان منم او نور خدایان منم نور آلہ نیسم اگم رایا کی او پی ظلال تا سو گو دا پی ظرفیت پر آدھی کنے دی مطلب تا سو پا گم رایا او سخ گم رایا پا کارا گم رایا کی دراز اغیل ور کی سو روزان نکی طریقہ خو معلومہ کب آئی دا دعوت طریقہ سورت یاسین دیر غر زور لری انی ذل فی ضلال مبین عجز پہ شوے دے رو حالتا اصل گولا گاو گا نا حالتا چھتا دمال بھی یو تم زار سنڈی را سنڈی یو بلو گا نا دا سقی سزا دا خو خبر ہے انی آمنتو بی ربکم فسمعون یا خطاب استادانو تا دے او یا خطاب قوم تا دے دوار سیدی انی آمنتو استادانو ستاسو پر رب میمان دے دی پا خدایانو نو فسمعون واری زمائلان پجار اعلان کے پیش کر بدی بانی زبردست اعلان کے یا دی تو وہی انی آمنت بربکم یقینا ما ایمان راوڑ استاسو پر ربان اے قوم فاسمعون واوری زما اعلان لگ ادرے گا بغوی راپورتا کا نور خلق پر آمن ڈکڑی آمن ڈکڑی چھوی نیسو وحل ٹکول وحل ٹکول وحل ٹکول ویوا دخپو لاندے کا پکانی ویشتو تردی پوری بازی وی کوی تے غرزاو بازی وی پا آرائی آرہ کو بازی پتی مرائی کی ولی سوریو کو او دا زونڈی کو ہا بھائی دیلار کی دا تکلیف نا برشتے دے دا شہید چکا نا او شہید چرتا زی قیل ادخل الجنہ او قیل دا مجھولی سی غدا قیل چاوی اللہ را طرف نو ویلشول ملائکو طرف نو ویلشول استادانو طرف نو ویلشول جناتو نیکانو طرف نو ویلشول قیل دخل الجنہ او ویلشول او شیخ صرف نیر مزدار ہوئی ونارا نیغز جنتا قیل دخل الجنہ او ویلشول ننوز جنتا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين يرد ابن كثير عبارت التوابت بدا خوشحال شي رب دي اخي قال اولو دغي رجل مؤمن ادي حبيب النجار شيخ صاحب هاي هاي دا خد دا دا مطلب دا دي ټکی معنا دا يا دا دي ليت نه معلومي کی سړیا دي دا زر اعتراض کی دا هاي هپ کې کم نه راوزي دا دا ليت نه معلومي ته پیګینو یا لیت قومی افسوس چه زما قوم یا لمونا دی پوی شوی او پوی دی بما غفر لی ربی پا حقیقت او پا خونداغ وسلی چه زپی رب ما پرلم او زیو کو ظلم دی عزت من کلی شونا دا کرامت والاونا دا کرامت دیتاوی چی دا راجا بابا چا جوش نخلاسی چا جوش گڑو بی سوس کی تا چه پا خاک جبی اشرفری سی دل پریدی لگا ازی پریدی مدلہ گڑو بی اچھا کرامت دا دے دا گٹو دا لاندے دے او پو تاکول شوے دے کل میرا استرے شوی دی مرائی کی ونے سوریک لے شوے دے کوئی تا اصحاب الرس یا قول دا دے خوا اصحاب الرس چی حبیب النجاری چی کوئی تا غرزو لے ہو یا قول پائی کی تاستم آوے لے ہو ابن کثیر لکری دی اولی کذان اللہ نصح قومہ فی قیا فی حیاتی دیر قیمتی بارت تے نصح قومہ فی حیاتی خیر خواہی اکڑلا رجل مومن تخبل قوم فی حیاتی پا جن کی یا قوم اتبعوا المرسلین دا دای په جن کې خیر خوای کړی دا و بعد مماته او پس د مرنه خیر خوای کړی دا په جنت کې پی یاله تقوم یعلمون ابن عباس یې خپل دی په دنیا کې هم خیر خوای د قوم کړی دا یا قوم اتبعوا المرسلین او جنت ته رسیدل دی یاله تقوم یعلمون د خسته عبارت ته وای د خسته عبارت دی ابن عباس یې وای نصح قومه فی حیاته بقولی یا قوم اتبع المرسلین وبعد مماته فی یا لیت قوم یعلمون یرخو اس پی ابن کثیر تفریح کی فرحمه اللہ ورضی عنہ فلقد کان حریصا علی ہدایت قومه اللہ دی پی رحمو کی اللہ دی ترزاشی دیر حرسناکو پی ہدایت دخل قوم یا قوم اتبع المرسلین او یا لیت قوم یعلمون بما غفر لی ربی غاٹ خیر خواهنو ذکر اخو اللہ پا قرآن کی بیانوں کو کہنا او ہمیں شبہ یادی گی نرشا یاد نرنو کرشا انبیاء نرانو دے دے نرنو کرو نرشا یاد نرنو کرشا یاد نر دے نرنو کرشا ہم پا نرطوب بیادی گی داؤن نرطوب بنی یادی گی کہنا دادا اللہ ملگرتیا خبر یاد ساتا بھائی کلک اشا دی خواہ علم شا کہنی دے حق ملگرتیا خو کا ملگرتیا خو کا خو سر بیادی گی وجعلني من المكرمين لما خير بني فيه شي بي ولاقي ده كان وجعلني من المكرمين وما انزلنا على قومه ان ذر عليك من قوم دباني پس دو شهادت ددنا من جن من صلاح کر دبارنا ان يمغرا لي گن کی نولي دا بدر کی چرالی گی دیو پیدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے گردو سے قطار اندر قطار ابی ملک اغری کو نور اغلی منظرین مسویین مردفین وای کنا راغلیو کنا بدل تداوی اشکال میں ہوکو دفقوں میں بتا دیو نشت اشکال دعوی میں فلا دادا دا درکفے ار شخص اگر شمع بودے او انو اختلاف از گفت شابی روش ہو دے یو دا عام امداد دا پارا تسلی دا پارا اگر اغل لی حلاکت دا پارا یو فرشتہ دیر شیدہ دلتا دا حلاکت خبر دا اگر دا یو دا خاص نصرت خاص امداد د پاره نو اگر اغری تسلای د پاره ډیر راغلی ډیر بغری پکای شری سره بغری ډیر سره خوشاله او دلته د هلاکت خبره ده الله تعالی وی نه می ډیر ملائک را لګری دي هلاکت د پاره یو جبرئیل اسلام ډیر شه دي ها داسی کتبره اولی چ سوایما اما زل لا قومی امبادی من جند من السما وما كنا من ان كانت الا صيحه واحده نو هلاکت ده دی سموي الا صيحه واحده مگر یو چغا فاذا هم خامدون ناګان دیو ساړ پراتو الله استاد کتاب نظر استاد قران نظر فاذا هم خامدون او زمون دوستان تدبر نظر الله تی غریق رحمت کا خامدون ما تو غره کنه خامدون یو وی ولی دی پشان د سکورټی بانیو راتیزو الا د انبیو خلافم کوي په شدت کې دی لکه سکورټ چیل داسی برابر کیږي لمبی وای او چمکیږي ها او دی رجل مومن ته هم برابر کیږي ان زګس کورټه باندې چوبو واړای هغه سړک ګنگل پریوزی داسې الله په دې عذاب را اوست ساړ یې هغه ګنگل کې لسکورټ لکه سکورټه باندې چوبو ور واړای او سکاری ته جوړ شي ساړ ګنگل شي داسې الله تعالی هلاك په ساړ ګنگل کېړو فاذا هم خامدون اوس د لپس خان تا وګوره تشبیه ضروري تشبیه او اوس بل طریقے سره لګوبا تشبیه دا د دې د هلاکت تشبیه ور کړی دا سکورټ سره د اوبو اچولو لکه سکورټ باندې چې اوبو اچای اغا کارشی او یخه غنګل پرتای دا سې دې ډیر تیزو او ډیر ګرمو خو هلاکت په ور واچو نو ساړه پراتو بوڅکو نه پراتو ان کانت الا صحت واحده فاذا هم خامدون اوس دې خوان واغسته کنه اوس چې تلاوت کای مزه بدر کای خامدون دای ته وی کنه پېشت کنه په دی باندې او تعلیم متعلم کور دی او اوس یو شعر د سيزن ته تاویګر تاویګر دي د سړی خلګي خو سار ما ته یاد دی بیا پېشت کنه په دی باندې او هاجي مؤجزاک الله يرزما بابر دی سبحان الله جزاک الله نور زما شاء الله دی ادري شرح هم خیر ماروانه کړ دغه تحفت الشرافتی والتکرم تحفت الشرافتی والتکرم شرح تعلیم المتعلم طریق التعلم پیشت کر پا دیوانی شرح تحفت الشرافتی والتکرم شرح د تعلیم المتعلمي طریقه تعلم لا تصحب القبل ذي روا سر درځه کنه تم محفوظ ساتل ځان سره لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالحين بفساد اخر يفسد عدو البليد الى الجليد سريعه كالجمري كالجمري يوز وفر رماد فيخمد پی پیش بھی وائنہ جی لا تصحب الکسلان کسلان مبالغہ دا کنا کسلان سر مرگرتی آمکہ و پہالاتو کی چسار بس اگر اوڑی دولت دولستی مجیرہ پاشی لا تصحب الکسلان پی حالاتی ہی کسالہ سر مرگرتی آمکہ پہالاتو دا کی کم صالحین بی پساد آخر یفسدو دیر کرتی سڑی کی خپل صلاحیت وی وچید ناس دغه سره دغه شي دغه شي کنه څه شي چې دغه سره دغه شي دغه شي لا تصحب الكسلان في حالاته كم سال قديم تاسو نو سي کېګنو كم سال هين به ما باندې نو کس کو ف كم سال هين به فساد اخر يفسد اس وي عدو البليد الى الجديد سريعات وروتا خپل مقصد تر اعظم عدو البليد د كما قلتوب كما قلتوب ورسي الى الجليد حق قويتا او خو بہادرتا سریعت دیر زر زی کل جمری لکا سنگا چه سکورتا یوز اوفر رمادی دا پی ایرو کی کی خود لیشی نو سکورتا خدا سی بلیدون کیوی خوچی ایری سرکی خود لیشی نو ایرا اغملوی نو پا یخما دی دا سکورتا مو سرملشی مطلب دا دی چې تاکي خپل صلاحيت ست دي او د مهنت خو چې د ناراض تر سر مرګ راشي نو تب سره ناراض شي نو لکه څنګه چې سکورټ په ایرکی کی دي هغه سړی شي فیخمدی سړی شي اگر مواله ختم شي نو دیم ګرمو سکورټی وي خو چې کله په الله عذاب راوستو نو سړشلو فیضام خامیدون او ماشاء الله تعلیم المتعلم طریقه تعلم صفحه 18 ٹھیک دا یارا صفحہ 18 فصل فی تعظیم العلم و اهله د دین لغون مخ کی داغه د کی مخ کی راضی لکه فاذا هم خامدون زور د قران کریم دی وکته دا مال ډیر مزه راغی ها بھائی د قران کریم فصاحت او بلاغت سره حیران شوت ای حیران شوت یا حسرتن علی العباد او هو هو هو الله افسوس کوي نه نه اللہ افسوس نہ کہی اے بندگانو تو یا حسرتن علی العباد دیبانے افسوس ہو کہی یا حسرتن علی العباد یا دغز ہے کہ چکم خلقو ملائک یا حسرتن اے افسوس تے پدی بندگانو دادی سوکڑو یا حسرتن علی العباد از کابر رام بابا کتاب یا حسرتن علی العباد لبدعاتو رد دی ادر سوماتو اگی نم دی یا حسرتن علی العباد کتاب نم دا دے اللہ پیدا کبھی گورا ما آیاتی من رسول ان اثر الا کانو بیستازون نراتری دیو پیغمبر مگر دیو پر استہزاء کولا علم یرو دی نگوری کم آلکنا قبل من القرونی دیر حالا کردی کم خبری دی دیر حالا کردی مکی موند دینا لپیڑو والاونا انہم الیم لارجون دیدہ نگوری چی یقینن اگئی چی دے دیتا نرا پس کی ما خو معلومی گی دا چی دم آخام غریبان نرازی خان دم آخام غریبان انهم الیم لاج دخل کو عقیدہ دا دا بڑی د مقام غریبان دی وزرت د وخت مولیانو بوی خیرات د وخت وخت ور کوي چې دا بڑی چې د خپل کور ته د پرانا کی ورسی دا د وخت وخت به زکه وی شي سه وي چې موږ کور کې بخانو کو چې تیز راوړي کې چې موږ بخانو کو په تیارا کې بیا بچت نه کیږي تر راوړي گا او په بلو ناشتي چې اسه د خستا ګور داس چرګان دي چې بلو ته خطر دي څنګه خستا خبري یا حضرت الله عباد ما یاتی رسول اللہ کانو یستاجون علم یرو کم آلکنا قبلهم من القرون انہم الیہم لا ارجون و این کل لما و این کل ان پماند اما ندیدہ ٹول اللہ جمیعون و این کل لما جمیعون لدینا محضرون ندیدہ ٹول مگر دا ٹول پا مونگ سکراو پس کی پدی کے رد پا منکرینو دا قیامت باندی اور رد پا چا بانی چمڑی چی دین دا دنیا ترازی رد په دهریانو باندې رد په هندوانو باندې تناسخ عقيدي والا چې دا روح چې دی یو بدن نو دین بل تن نو دی نه نه نه الله وی دا خپل ځای ته ځي بیا به قیامت کې راپس کوم بدنونو ته راځي او راځي کې به زما مخې ته راځي نو منکرینو د قیامت باندې هم رد دی څوک چې دنیا ته روح نه راځي پاغي باندې هم رد دی په دهریانو باندې هم رد دی په هندوانو تناسخ والا باندې هم رد دی وان کل لما جميع الذين محضرون ٹھیک ده بھائی یعنی دو وآیت اللہم الارض المیتا یو باب ختم شو یو باب سے شو ختم شو صحیح جی اجازه ہے. یو باب ختم شو. دا دویم باب دی او دا تر آیت نمبر 71 یو اویا 71 نمبر آیت پوری اخرانه روکو تو رس شابا خونتی والا دیر مزک یارا اور اسد 71 نمبر آیت پوری اولم یارو انا خلقنا لهم مما ملت ایدینا نامن فهم لا مالکون. دی دوارو بابونو خلاصر تویم دی اول باب کی اول زجر دی اول سدی زجر پیشت پی دیبانی علم یارو کمالکنا قبل لهم دکھا زنا شروع دا خواہ باب لگ دبرنا دیکھو رہے نخزن دوری کا علم یارو کمالکنا دا زجر تیر شمخ کی تیر شخان علم یارو دکھا زنا شروع دی دیت زن اللہ علم یارو علم یارو پور دیکھا گو رہے علم یارو پوری یو التبیع علم یارو ساسو خیال لی التم تاسو گو رہے کنا اولم یارو علم یارو اولم یارو دا زمان دی شیخ عجیب سوچ کر دے کنا دا غدا پوری یو باب علم یارو اولم یارو دا خوص لازم پرد ندی کنا دا خوص دکولو دا پاردی نو یو زجر شو اوز دا دیزن آیت اللہم الارض و آیت اللہم الارض المیتا لفظ دلائل دی اقلیا سدی پرد شفاعت قہریا لفظ دلائل اقلیا پرد شفاعت قہریا بیا دری قسم زواجر دی جی زجر بلی اعراض 45 نمبر آیت اگر اور شابہ زجر بالاعراض فمخ اڑولو بانی وما تاتی من آیت من آیت ربیم اللہ کانو انا موردین 46 ویدہ قیل لہم اتقوما بیندکم موردین. دویم زجر بالاستحضاء توقی کئی 47 ویدہ قیل لہم انفق ما رزقکم اللہ قال الذین کفر للذین آمنوا انطعم اللہ وشاء اللہ. دا زجر بالاستحضاء. او دریم زجر بسبب انکار الحشر انکار الاخرت ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. مضمون دي خبر نه روان دلائل عقليه. بیا دري قسم زجر څنګه زجر بالاعراض او زجر بالاستهزاء او زجر بانکار القيامت بانکار الحشر ٹھیک شو. بیا تخويف اخروي دي 51 نتر 68 تخويف اخروي دي 51 ونفق في الصور قبل الركوع دا تر آغا 68 نمبر آیتا پوری. او بیا التا دا 55 نا پدیمیس کے پکی پدیمیس کے 55 تر 58 بشارت تے 55 55 دستو گو رہی بشارت تے بالکل انا اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکیون شتے جی انا اصحاب دا بشارت تیمیس کی. او بیا آخر کے جواب دے شبھینا یوکم او یا متعلق دا صداقت دا قرآن دا یو کم او یا وګوره کنه یو کم او یا ولو نشاء یو کم او یا وما علمناه شعرا وما ينبغي له. واذا قران کریم شعر دی نبی اسلام شاعر دی الله وینا ان و الا ذکر و قران مبین. دو رخ پر خلاصہ شو لجی که سوچ دیتا کو اوور ما تو بار اوور جی اول زجر دی اتیر شتا تا دلائل عقلیه دی لس او بیا دری قسم زجر زجر بالاعراض زجر بالاستهزاء زجر بانکار القیامت او بشارت ام دی او تخویف ام دی تفصیلی او اخر کی جواب تخویف ام دی او اخر کی جواب دی شبہ دی چا د مخالفین چ متعلق ر صداقت القران الله و یاسین والقران الحکیم او دی ویدار شعر الله یوم علمنا شعر ان و الا ذکر و قران مبین یاسین والقران الحکیم داسی ولا گاوا سرد سورۃ النشا او اخر تراشا یاسین او دیتا مراعات النظیر وی پساحت و بلاغت کی یاسین والقرآن الحکیم التوی انو الا ذکر و قرآن مبین وما علم له شعرا دا قبل با خلاصا و موامن و بغیر پمند زمان انشاءاللہ تعالی شاب اغاو سر اولی کا زمان دا خلاصا در مزار دا دا دل تک اتنا سے نشی پیدا کولے دیکھیں ما بیا سوچ و فکر الحمدللہ اللہ تعالی را غرضی خبرہ اخیرا پوری بیدا اولم یارو اخیرا پوری دا درین باب دی او پدی کی دی سو دری ادلہ ادلہ اقلی دری دا توحید ستا خیال دیکھا نا دا دعا دعا دلائلی مکی گو رہی لس خو تیرش نکانا لس لس تیرش نکانا رو نی او ورسر دعا دعا کا لس او دعا دو لس او یو مختصر مکی تیرش ہوئی دیار لس او دیار لس مکی امو بزور دی پاتر کی دا امنی اور ربط تیرم تون ما ته ته خو ویلې چې بای زما خو یو کار دی لکا داوم یو رب ته درښتونو نه دیار لدلایل التهم او دلتهم خو التوسر نقلی دلتوسر نقلی دی نقلی دلیل دی نقلی دلیل دی دو اصحاب سر صاحب یاسین نا حبیب نجار نا او دو رسول نا پنفی دی شفاعت قهری یبانی ندا بدوشی بیا زواجر بی شرک سنور او یا کی زجر بی شرک او پا و او یا کی زجر بی انکار القیامت او دری ادلہ عقدیه دی خود اثبات دا حشر دا پارا سمی ہوئی دری ادلہ عقدیه دی خود اثبات دا پارو ری اغه مکه د شفاعت قهریه د پاره دا د اثبات د حشر د پاره تاسو وګورئ یو کم اتیا اتیا یو اتیا یو کم اتیا زما ال ایمان ورکان کورو ورته دا وګورئ سمعوي قل یحییها الذی انشأها اول مره او الذی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا دا تاسو خیال لګنه او دارنګ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادرین بقادرین او ما تا ته ټکړې دي تیر خپلې ارمان دې استادې خبرې تاسو سره قدرې زیاتی کله چې الله تعالی د قیامت خبره ذکر کړي نو خپل قدرت ذکر کړي بقادرین بقادرین خپل علم ذکر کړي بلا هو الخلاق العلیم بلا او هو بكل شيء علیم اشتري بكل شيء علیم تخیل لګا نه او تاسو وګورئ نو وسره د قیامت دراتلو داغی فائدہ دا کله زمنن داولی خدا وګرا خپل قدرت او خپل علم دا ذکر کړي خپل قدرت او خپل علم ذکر کړي په اخر کې داور توحید او تسلی دا داور توحید او دا غایات ته سبحان الذی بیده چې پندایشه سے پدی باندې ساور کړی دی بھائی قاری و تاسره یاسین وی او دا آیات وی سبحان الذی نبی صلی الله علیه په حوالہ اٹول توام سبحان الذی بیده ملکوت کل شین و الی ترجون او پدی ساور کړی دی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم و فرمائل او سن علی صاحب اگر ساور کردے پس سبانے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ دا سورة جاسی آخر آیات او جاجروی صاحب عبدالغنی جاجروی صاحب مفتی محمد صاحب داغا والد صاحب ویسا داغوی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویماتی تپوسو کو ویراتیوی چی پو جماعت کے ماخام دموز نپس پہ دورا رالا پو جماعت کے ہمت ڈاکٹر بلاتا ہوں چھوڑ دو ڈاکٹر کو قرآن پڑھو ہما قرآن شروع کو بے جو قرآن میں شروع کو بے پخپل ہے بس آیات ہوئی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اے پتیجے بنی ساور کو اماد عبدالحیش سے بناوری دریو اغوی چې پندیش او قران رحمت الله علیه فرمایل چې زما ټول علم چاوړې دي یو پای کې عبدالغنی جاجروی دي چې ما سور علم دي ټول پټول اغوړې دي خبر به شي کنه روایت متصل لخوا عبدالحیش سے وی ما دی پندیش سے باورې دي چې زما ټول علم چې کوم کسان وړې دي یو پای کې عبدالغنی جاجروی دي چې زما نت ارس د ګړې دي علم اچھا بھائی پندیش سے دی واورې دي سینلی سے دیو آوری دو الغنی جا جریف سے دیو آوری دو ساخیال لے کانا او عبدالواحد سے بوئی عبدالواحد سے وی داگا چی دن دا دا زمان والی سے چوفات کی دو فللہ الحمد دو سورت جاسی آخرانی آیت نمخ کی آیت تے کانا فللہ الحمد رب السماوات والارض سبحان اللہ روتی دارے اوت بس داسې فکر کړ او ته صرف یو پاړه ولې لیکا فللہ الحمد رب السماوات والارض ورب رب السماوات ورب الارض رب العالمین په دې سوار کو او مفتی طاهر صاحب د ویساشه رحمت الله علی بحث سی نمبر آیت د سوره طه و انی لغفار لمن تاب و امن و عمل صالحا ثم اهتدى او دا اشرف علی صاحب گواه دی زمون لالا جی د شپې مونږ چلړو وسره ما اوستن سوره یاسین وی او دور په خو گواه سره دی بیا وی ویر مونږ ټیپ نکړو څنګه په حق خیرات سره وی او بیا سلیم خان لاره ته وی چې سار وځه کزرا له به قران وی او په دغه حالت کې سوار کړی ما لګری ځان سره در دیو ما ستر سره کوم راځو ناسو او شورو شو او به هوښی ونی ولګا او قران وی او دا سورۃ یاسین په خو گواه سره ایتو نوی ادی بیا وی مو ته ټیپ نکړل لګا او سهار بیا وفات شو اولائک ابائی فجئنی بمثلهم اذا جمعتنا یا عنید المجامع بالکل انی عبد الله لا بیری پیشت کرم دی بانی دی سورتی توبی دی داغب دی سورتی مائیدی پا آخر کی عیسیٰ علیہ السلام و سلام سبا ویت انشاءاللہ دا ما بیدی دوا ما سبا کے خیری ماشاءاللہ تعالیٰ دا گوری دا واری واری دا داغب دا طریقہ وکانا دا آیتون بیوی پا دا کی پا موس کی پا موس کی ندی رہتا چی برا اور سیدے کانا ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم دا به پوس کی ویلا ان اعبد الله او دا سورۃ یاسین به چوی وما لي الا اعبد الذي فطرني دا به رخلی وجاء انا به شروع کا دار پر به یو رکات ہوئی به جاء انا وای ابل وی ا بھائی یعنی دزم کوشو خلاصہ اوش والا اس ترجمه توکیلا و آیت اللهم الارض المیتا علا شبا لگا منڈاو مرم تختی ما بایی دی بانی مخفل زندگی لگو قرآن بانی کاشف خفل تختی دلی ما تاویس تاکو جو نیت دی سرط یاسین ختمائی من خودی ختمو میدو وقت تر آگلی نمائی ختمو میں گرما سورت صحبات کم سے بٹا کو کو و آیت اللهم الارض المیتا بتاو جیشا او یولوی نخا ندی خلقو دا پارا دا الله الله عز وجل قدرت الارض المیتا شالز مکدا احییناها تازه کوم دی له وګور باران توس کنه احییناها واخرجنا منها حبا اور اباس مون دی له دانی واخرجنا منها حبا فمن یاکلون رددینا دی خری دین دی خری فمن هو دی کنه من طول خطر خری کنه سب کی ساری خری مرغه خری فمن یاکلون فمن هو یاکلون وجعلنا فیها جنات او پیدا کردیم په دې مکه کې باغونه من نخیل دکجرو و آناب او دکورو دانگورو و فجرنا فی آمین العیون او روانی کردی من پدی کی چینی لیا کلو من سمری چی خری دی دمی او دا چانا و توجیشا دمی او دا اللہ نا اللہ چی کمی پیدا کی فیشت پیدی بانی یا من سمری ہی دمی او دا چانا من سمری ہی المحصل من الاشجار من سمری ہی د میونه چې کوم حاصل شي دونونه د اونونه و ما عملت ايديهم ندي جو کړی دی لرا دی لا سنو الله وی دا ما جو کړی دی دا می وی دیمه معنا الیا قلوب من ثمره او لياكلوا مما عملته ايديهم ما مسلدا شو کړی دی دا غنا چې دی لا سنې جوړی واقعي دا چاټونه ما خام چې چاټه چمچه ورکته کی کرته با دا چاټونه به جوړول شي ویل بتا گٹکے واگانو لمی خلا اخپل گڈنے شکورے تا دے انسان خصوصیت تے ٹماٹر رو بادرنگ پرانا پرانا پرانا پرانا ادا دے تیار کی او دا ریجی دی پدی کی ادرک واچا گوگا واچا پلانکی واچا دا ترکیب جوڑول جدی کنا دا انسان لہ خصوصیت تے دا نور زناور دا نجو ایس یو زناور دا زناور نا اغاز اللہ ترکیب نے شکورے دا ترکیب چکین دا اللہ تعالی انسان لہ خصوصیت پر کر دے لیا قلو من ثمری وما عملت ایدیہم افلا یشکرون شکر نو واسی الحمدللہ ولن اللہ اے اللہ قدرت والا ذات سبحان الذی خلق الازواج کلھا پاکی دا ذات لرا چې پیدا کړی دی الازواج کلھا جوړای ټوله مما تمت الارض دا غنه چې زرغونې زمکا روري دا پپیتا نه دا پپیتا لیکن مذکر مؤنثی زمن خور کرا هم یو پپیتی وی هغه پپیتی نه نیولی آغا خارید پیسی دی ترو او استاد دې سری پوری ان جن او جاو هغه چې دنه دا وکړلی پپیتی وکړلی چې وی کړلی دل تر دې هغه شروع وکړلی هغه کې مذکر او مؤنث وو تا په دې هوا کې پته لګی نه دا بو یو بل سره دې پپیتی شروع وکړي ما بیا دا جلړه ما هغه دا خبر وکړله هغه کې دای زور کورو او وی پکی نو ما وته مې خلق الازواج کلا الله په دې ارسه کې جوړای پیدا کړی جوړای دي خلق الازواج کلا مما تنبت الارض ومن انفسهم زانون تو غوري شړیا جوړایدا ومما لا علم ډیر مخلوق دی چې دی نه پیجنی هغه کی زوجیت شته دی ومما لا علم په دې یابونو کیم دی پوچ باندې دی ومما لا علم ولګی دو اچھا بھائی زما کې ته یو قتل نزان ته یو قتل میو ته یو قتل باغونو ته وایت اللهم لل زمانه تو غورا اولیا نه غدې پارا شپدا وګورې شپې ته کړه نسلخ من النار لری کوم دې نه رانا سمانه وګلا زبردست مارا کوم کش کو منگا را کا کو منگا دینا رنا رازی رنائی کانا سلخ اثر گی دی تووی چی داد بیزینا پستک عباسی دا گڑنا و نسلخ من النار را کا کو منگا دینا رز رنا تی را کا کو فیضا مزلمون ناگار دی پتیارا کیشی اس پتیارا کیجئے کنی مونږه تاسو په تیار کې نه فایدا مسلمون ناګر دی په تیار کې والشمس او نور چه دي تجري لمستقر لها زي خپل مستقر تا د پاره د پورا کولو داغه د پاره د پورا کولو داغه نیټي ان ایت صدا قیامت ته کړه هغه پورې دي زي رازي زي بیا رازي زي بیا رازي لمستقر لها شان ایت پورا کی دا د اندازه د غالب پوا بادشاہ دا معنی مې واغ دا معنی یاد کړه لمستقر لها مستقر زمانی قیامت پر روان دی او نور چه دی تجریل مستقر زی مستقر مکانی حدیث پاک کی رازی سبحان اللہ حدیث پاک کی رازی چه دی دغلان دی سجدہ کئی سلان دی سجدہ کئی عرش دلان دی سدلان دی سجدہ کئی عرش دلان دی او بیاوتا اللہ تعالی وی ورزا امرو کی نبیا مشرق نراو خیجی یو ځل بس سجده وکي به وته الله حکم نکي مشرق نه مدرا خيږي مغرب نه وراو خيږي دا پوجو میا شمس او القمر دواړه راځي مګلو شي پراخه تو باندې د چاره د مغرب نه لکه سپوږمۍ چې د مغرب نه راخيږي نو بیا به دا نور د مغرب نه راخيږي قیامت به قائم شي پیسې په خبر وایي اشکال اشکال وای دي چې سجده ولګي نو خو بیا به هیڅ ځای کې د نور نه رڼا باندې حالانکه سائنسدانان وایي چې نور دیو ځای نه غورځي کې بل ځای کې راوخی دي یقیني نه دلته که شپه شي نو بل ځای کې راځو اوس پس چل کی یارا اوس پس چل کی اشکال به دفقه دا چل دی اشرف علی تھانوی رحمت الله علیه وایي چې دا سیر د شمس چې دنه دا زمانی دی ټکر دی اوس خو نور بیا بند پروته چتا سیر د شمس زمانی دی او دا سجدر د آنی دا ارمان چې ته اوس پیښ وینې دا سیر د زمانی دی او دا سجده آنی دا چې آنی دا چاته پته نه لګی چې د سجده وکړل شاپور شلن جواب کې ودا متشابهاتونه دا حدیث یو جواب دی ته په کې دا لګورا متشابهاتونه بس بای امن نو صلی الله تعالی دې ویلی زمن عقل اوس مخکې نه چلیږي خو چې د الله پیغمبر ویلي بالکل جی منو جی بس سدي ثابت منو چا جواب دا کړی دی چې د سجدي نه مراد خطه دان دي تابعدار د الله د حکم تابعداري ده نو بس دینو عرش دلاندې سجده کې د الله د عرش ته تابع د الله د حکم تابع دي بس یو دن راوږي بل ځای کې وو ښکار شي او یو دن پټ شي بل ځای ښکار شي بس دا مې خو جواب دی زما خیال زين دی ومنو انقیاد مراد دی سجدینا مراد انقیاد تابداری والله عالم یو ابو نمی اکلو تحقیق دن دا تحقیق نشو والشمس تجری لمستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم اشکال بد انشاءاللہ نپریدم دا اللہ پا فضل کرم مطمئن کی گی با ہوں ذکر اللہ مطمئن کرے ما دا اگورا بیدان اللہ دل تاگورا حل تاگورا حل تاگورا یو زیکی داشتے اچھا بھائی والشمس تجری لمستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر سپوږمۍ چې د قدر نه منازله من مقرر کړی دی لړپړاونه پړاونه اندازه منازل ٹھیک تا کنه بھائی 28 29 30 29 29 30 نکاله دوره دی پټای نو راکار شي کنه یورس پټای نکاله غټی کلا وړی ماشوم کلا غټ پیدا شي کلا وړی کی پیدا شي قدر او منازله حتا دا کلو جو قدیم تر دې پر چوپشی دا پشاند نرائی سانگی د کجوری زڑی لکه څنګه چې د کجوری دا نرائی سانگی او زڑی دا سی نرائی گونیشی پا دی آخر وقت کی زڑشی یا بسی غر تا بخی جی چی دن خو نخ کاری بس نخ کاری بلا بی آختاری پیشتی کنم دی بانی چرا او خی جی کالا ورزی دی قدیم اتا تا بیویل دی کنه اول رز دو که دا حلال و تاوی تردرو رزو پوری نرائی استحل سبی درایت آغدا اول او اخر رزو کی او پا دی سوار لسم کی بدر دیار لسم سوار لسم کی بدر او نورو کی قمر نورو کی سو قمر عام حالاتو کی جنگی بدر تا جنگی بدر امی زکاوئی یہ نکتب کی دادا سوار لسم صحابہ پدی کی شیدان شیو او غطول پشاند ستوریو ستورو کی رنائی داچہ راجبشی جو دوار لسم اس مومیت جوڑی گن واللہ والا اگر نکتب کیوں دا چې سړی د بدر بدر د سړی نوم او کې پاغه مشهور د میدان پاغه مشهور د جنگ پاغه مشهور خدای رو ته پکې مشته چاري کړی دی د بیزاوی شرحه شیخ زادی لري اچھا بھائی واشب زری مستقر الله ذالک تقدیر زما په خود داګي ورته ملاوش ان شاء الله تعالی ما چې کوم روابط ویل دي اې کې اسماء د سورتونو په پای کې ما لیکلې دي اچھا بھائی لا شمس یم بغی لها انت درک القمر دی مطلب باندې ځان پیګه نور چه دی الشمس لا یم بغی لها نور نه نشی کې دی سمره وګړه د نور نه نشی کې دی انت درک القمر چلا را دي کیس پوګ مای فیسټ دی باندې ابن عباس سے وای ای وکدا سپوږ مای ته مخ کې نور په سی کنه نور رسې دی نشی وتا دې خپل پر منازل دې سپوږ مې ځل منازل دې دور ځل مده نه دا دور سپوږ دا دور سپوږ مې منزل ته نشي ورته خپل خپل منزل کې وای ابن عباس نور چه دې ندی نشي کې درته نه انت درې کال قمر چې لاندې کې سپوږ مې سمانه چې دا غي منزل ته ورسي یو خپل منزل کې زی او خپل منزل کې زی او سبحان الله خپل کل رفی فلکی یز بحور ګره یار کل وای کړه کل نقطوي نقطوي فلک مدار فلک سمارو کرا مدار دې زبردست نقطه دا کو سوچ دتو کو کلن دا هر یو نور سپوږ مې استوره فی فلکین یذبحون کیشته په دریاب کې نه ای ها یذبحون لامبو په دریاب کې نه ای دا اسمان دا سکا لیکه غټ دریاب سبحان الله غټ دریاب او دا نور اسپوک میں استوری دا پکی سی دی کشتے ہی دی او دا دی لامبو وہی تو گورا دی استور ہوتا ابنا دا خباب روانو خواستی بابا اسپوک میں ماسر روان دا او روان دا بزا پر اسپاک کی روان دا اما شمان چی منگا بہو اسپوک میں ماسر روان دا چیو مدری دی ودری دا دا ٹول شین زبردست چی دن آغا سنے زبردست یو دریاب دی دریاب دی او دا پکی کشتے ہی دی اللہ ابو پکی وہی گرزی را گرزی اللہ تعالی تعبیر دا سکے کلن فی فلکین یسبحون کلن فی فلکین نکتہ میں ہوئے لکن کلن فی فلکین والسابحات سبحا ان لکا فی النار سبحا طویرا لامبو چی سو کوئی دا غبل سے تپی کری صرف لامبو تپی کری ستا پر رس کی صرف دعوت تپی کر دے شپی ماتو دلے گوئی زیو ٹک کو بہو گا ٹک ترے سو جگو ان لک فی النهار صبحا ستا پرس کے چدر صبح طویل دی اگدل لامبو دا صورت مزمل کی راجی نو مرات دعوت تے خو زبردست نکتہ دا چی لکا سنگد لامبو والا اغس پل لامبو تا سوچی بل ستنو ستا بم درازی صرف پل دعوت تا سوچی بل ستنو رشپی ماتا ہم جگا قم اللیل زیدی میرا خوان واخلا ما اتا تا او اما دا غی مزدہ لا شمس یم بغی یو معنی دی کړه وای کنه دارنګ نور د درناډه د غسپو مې د نور لا شمس یم بغی لها لا شمس یم مطلب دا دی چې نور چې دی هغه د ضو د قمر نشي اختیارونه نو قمر چې دی هغه ضو د شمس نشي اختیارونه د شمس ځان له ضو ده او د قمر ځان له ضو ار یو د بل ضو نشي لاندې کولای نشي اختیار ولې کنه دا یو خپل رڼا ده دا سپوږمې چې د نور رڼا واخلي به برز نه وي پای کنه او دا راست چې دا نور چې د سپوږمې رڼا واخلي به وشبه نه وي نه دا چې به نو لا شمس نه نور سره نور نورز او سپوږمې سره سپوږمې شپه لا شمس یې بغیلا دې مطلب دام دی اخر نشته مطلب ور دی درې مطلب وای او لا شمس یې بغیلا انتو درے کل قمر درے مطلب ہم دے دا نور دا زو اے سرا زو اد سپوگمائی نجمع کی گی او دا زو اد سپوگمائی سرا نور دا زو اد چا نجمع کی گی دا نور نجمع کی گی بلکل یو خو مداوی چی اگی زو اختیار کی گیا نا چی نور راشی اختانہ سوی چی میخ راشی دوا دیرو شی نا چی نور راشی دا داسی سلطان دے کنا چی بیا سر دا قمر دا نخ کاری رانخ کاری مطلب یہ دارے لشمس یم بغی لہا انتو درک القمر انتو درک القمر وجہ دادا حکمت پاک دارے کدی یو زو ادبل دا زو اسر جمشی بیا با طول عمر چی دن بیا با رزی بیا بشپا نہیں نور د نور زوآ اوس په مې د زو اسره جن هغه جمع شولا بیا به چې درش پنه ای ته ټول مرضی لشمزی هم بغیلا انتو ذکل قمر وللیلو سابق النهار او نشپا مخی کی دیشی پر ازبانی مخی کی دیشی نشی مخی کی دیگا نیان وکلون فی بلکی ازبحون و آیت اللهم او نخر دید پارد اللہ دا قدر انہ حمل اللہ ذریتهم اغدادا چه منگا سوار کری دی اولاد دا دی جرس براد دی فی لفل کر مشور پڑک کشتے کی و خلقنا لهم ممسدی او پیدا کردی من دیل را ممسدی پشاند چا بانی د کیشته باندې ما ير کبون هغه چې دی په سوريږي اوخته کنه او په شان د کیشته نه سفینه تر بروي دي تعرب سوته وي او تاسو کیشته چې دی د زی په دې دریاب کې ادا وخم هزي تاسو ته وایم دا کس دی او خلقنا لهم مثلی ما ير کبون وخلقنا لهم مثلی یا دادا جوات ان حملنا ذريتهم لنور الاسلام سے کم اولاد فلپر کے مشہور وخلقنا لهم اسرهم کے داگر دا پشان دا کشتے چکم دنو علیہ الصلوۃ والسلام ولی لرجو دا جوڑا دا جوڑا اگر اگے کس مطلب دی کہ کی وخلقنا لهم مثل ما يركبون دا مطلب ہم دے و ان شاء نغرقهم الله وكم اراده ش دب کو دی لرا فلا صریخ لهم فلا مجیر لهم نبی فریاد رس دے پارا ولا ينقذون ان بدی زمون بچ کڑے شی الا رحمت منا لا مغیث لهم او منګه غرقو نو لا نفعل ذلك الا رحمت منا نکو موږ دا کار مگر د وجد رحمت زمون د وجد مهربانه زمون د مهربانه د وجد موږ دا کار کو ای د وجد مهربانه نه موږ دا کار نه کو چې مهرباني زم موجود ده پېشتي الا رحمت منا ومتاع او پر د پیدا غسلو الہی تر وخت پوری واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم کله چې ویل شي دیتا اده ما ته غره الله وی چې دې غر کما رسوګ دې غره د غر کې دونه بچکول نشي دې بغردا به بلا اوپتا د کشتی مدد کو یا معین الدین چشتی دا خدای دې تباہ و برباد کا اوی یقینو کا کله کله سړي دې زله راځي کده مکی مشرکان را پاسې دلو ابو جہل دې برلر ته وچ تاسو د خدای غر کې تاسو مشرکان ولی اغی بچ سخت تک پیدار کی وہ پر پر داول اللہ بغرس اللہ دین او دے باول حق دے بیڑا دک نو دے داگر اگر پشتک نشو اب بچ تاسو مشرکان کا پیرانی ہے من کو بدی سخت تک اللہ تاواز کھو او تاسو بدی کم جدی نو غیر اللہ تاواز کھو شہزادگان دی شہزادگان اگا یقینو کا چی دا بریلیان و دا شیگان جنتیانی نو ابو جہل دی پتر قولا سر جنتیان دی خوچی دی اغی جنتیان ندی ندام جنتیان ندی او لگا کہ منطق تو لگا قیاس جوڑ کا پگی سر دی بلا شکانا پیشتی کچر دی جنتیانی اگر پا طریق اولا سر جنتیان لیکن تاریخ و باطل دی پیشتی کنا پا دیبانی اگر جنتیان ندی وہ قدر مثل دیم جنتیان ندی دا مطلب دیر دی دائی وہ ماشاءاللہ منطق خوم خشی دی کانا لگا رہا تھا وائی ذا قیل اللہ متقو ما بین دیکم کالا چوویل شدیتا یہ سرید چاوی تبلیغ کے اصول اخلا گولے چو سگرائش تقاضا مقاضا کو داخلاص ہو منطق هم دور ویل دی یار اندر چې شروع کیږي نو کار په کوخ پل پل کار چلو وای ذا کی لو متقوم بین دیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون دی مرګ باندې پیګه مانا باندې پیګه وای ذا کی لهم کل چې ویل شي دیتا اتقوا ما بین دیکم او یریږي دا زابون دا غنا چې تاسو لاسو نمک کی سمانه مخ کې چې کوم غنونه تاسو کړی دی دا غي دا زابون نو یریږي او دا رستو چې کوم سکوي نیتم خړ دی وما بین وما خلفکم نو او یری گئی لعلکم ترحمون چه رحم دبانو شنو اعرضو دی سکیو اے رات کی دا اس پر رو باسا کنا ازا دا پار جزا او رس تو پی دلیل دیو ما تاتی من آیت ربی من اللہ کانو انہا ما بین ایدی کو مخل پاکو من پیش ہوئی جی مخ کی چستاسو کم گناہو نشوی دی دا غید عذاب نو یری گئی لیکن شوی دی عذاب دبان راشی او ما خل پاکو رس تو چستاسو کم گناہو نکوئی او ارادی موت دی مکوئی کنا مکوئی کنا ندی اراز کے پریدہ مالا دا دن سو پریکڑی دا غرا غری دی ایسی مولیانو دوپلا شپلا دا آرزو تدی مانا مانا پیشوی دا دا مجاہد سے مانا دا جی ابن کثیر لکھی دی حافظ ابن کثیر اذا جا کا تفسیر المجاہد فحسب کبھی چا مجاہد تفسیرو کی بس زبردست دا غزے لگی دا مقدمہ کی لکھی لی غالبا صفصت تا تفسیر ابن کثیر مقدمہ کی صفصت تا غالبا پدی طرف بانے زمان چکر ابن کثیرو یو جواب دا دے اذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم ويري شديت ويري گئی دا اغا زابن بين ايديكم جس تاسو نمخ کی کم امم تیر شوی دی اغیل عذابون را وستی دی اغا دا بانی راولی رخیصتا مانا دا وما خلفکم قیامت روان دیکانا نو اعرضو دی اراز کئی دیم ما بین ایدیکم کوئی نہیں گئی داغا آدم نے جستا سو مخی ترے دنیا اما خلپکم داخرت عذاب داخرت عذاب داخرت عذاب نو اعرضو دی مخ اڑائی دی ساڑائی دی مخ اڑائی وی دا قیل لو متقو ما بین ایدیکو ما خلپکم تو ترجمی مکڑی دری دری ترجمی میں توکڑا دی کرے آ رہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ چې پتا سو باندې چې هغه رحم وکړي شي لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ شاپور سره رحمت الله علی هغه یو معنا بلم کړ د په حاشیه کې ته دنیا او د آخرت یا آخرت ته د سو یوړو او دنیا ته د سفرې خودو ناشتا معنا کړ دی آخرت ته د سو وړل اتقوا ما بين ايديك السد اول الخك بعد او دنیا ته سفر خل الخك بعد او یریگا کنا داسه سلیگا چغه خین چه بد داسه سفر ده چغه خین چه بد ان نحن الموت ورته مقدم واسر هی بزین کی مگر زید چه معنا بلوم ده خو به ارن کی چه کم ده زل میرا واسطو چشته ده هو متعالی کی خوشته خو کم تی معنا بر بیٹھی جی کله چه اوری شید اوری گئی ما بین ایدیکم هغه چې تاسو مخکې لګلی خوم لګلی که بدوم لګلی او یریږي او کوم رستو سپرې دی خپرې دی که بد پرې دی او یریږي ندی ما خړای سو ترجمه شو سو نو پینځم خوته یې کنا وای پنځ پیر خوته یې کنا وما تاتی من آیات من آیات ربهم الا كانوا انا مردین و اذا قيل لهم ایت مشکل لی تا تا مشکل ښکاری نه و اذا قيل لهم كل شيء ويرش دي انفقوا مما رزقكم الله خرج کی دا نے چ اللہ دل در کر دی قال الذين كفروا واي كاف الک وظیفور کی چند اور کی نو قال الذين كفروا واي كافرن للذين امنوا من ان نطعموا استاد کتاب نظر ہے اللہ بیان د شمتیا او د بخل دی دی نو انن پق نو وی انطعموا وی چې دا دور بخیلان دی کنه ان پاخ غره اکل او شرب او کپڑی او پیزار او دی ارسد شامل لے دے ڈوڑے نو اور کئی نو ڈوٹر والی بیرش لی انتعیمو ڈوڑے ورکو اللہ میں تو خدای غریبان مارکو انتعیمو اللہ ویشاء اللہ وطعمو اللہ تعالی ددی شمتیا بیانی ددی بخل بیانی دمر زورداری بیانی چې نور سره اپری له چې پیزار والا والی او کتابونه والا والی او بسته والا والی او صادر والا والی او اسکټ والا والی او کنا دې ډوړې نو ور کینو انطعم مل لو شاء الله اطعمه د دې څه مطلب چې انطعم مل لو شاء الله اطعمه انطعم مل لو شاء الله اطعمه دا سراج منیر دا غوته ذکر کړ دا ها سراج منیر وی پاین قیل لم لم یقل انونفقو ليطابق السؤال قلنا ان الطعم اخص طعام خاص و اقل ففيه اشاره الى بخلهم الكامل مطلب بری میدان پیگا دا طعام اقل دے او دا خاص دے ان پاکو عام دے کنا نو اللہ دا اقل ذکر کا خاص ندی سخ بخل تے اشارہ دا چھ دے دوڑے نور کے نو پزل اردین نور خبری مطلب پیدا سی وید دا دے کنا دا انطعم اللہ وشاء اللہ وطب دریس مطلب دے دلی سے مطلب دی یو مطلب ددی دادی چې دادی استهزاء کولا سی کولا مؤمنانو ته چې خخا تاسو چې موږ الله تعالی سره درکې چې الله دل نظر کې موږ درسه درکو دا استهزاء وا انو ته مولا ان شاء الله وتما دې مطلب ورې شوي دوی مطلب داد تقدیر سره دی چې دنو کلمه حق اريد بها باطل ٹھیک اللہ نہیں لکھ رہی جو نور کیوں لگانا فی انا طعم اللہ وشاء اللہ وطعم اللہ نے تقدیر کی نہیں لکھ رہا مگر کبھی اور کو پھرش لیجی انا طعم اللہ وشاء اللہ وطعم کلمة حق اريد بها باطل ددی مقصد باطل ہو تقدیر کی اللہ نہیں کہ جو نہ راضی کنا فی مگر لب نور کو یا دادا چه دائے درے مطلب وام دا پشان د لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا بس الله نه دی وخت دی بس مولا دا نه راکی توفیق نه راکی د خرج کول جوړ نکونو دا په تقدیر باندې دا اعتماد کول دی غلطی کی غلط نه دی دا اعتماد غلطی کی غلط نه دی ده مطلب دیار فرش عدل مزید لو شاء الله ما اشرکنا ولا اباؤنا که الله غختل ام بشرک نه کړم ابا وره کو خو الله دې غختل الله دې بشر بر رضا دی الله استغفر الله الله دې بشر رضا دی دلته سو الله زمون چې دنه په دغه باندې رضا دی په نور کور باندې که الله غختل ام ور کړو خو نه وړي مونږ ور کوو اوس پیښه کنه جی اوس هو گیا سو مطلب مې وی دا ناشنا مطلبونه دی بھائی لا يكون احد فقيها حتى يحمل الايه الواحده على محامل متعدده دا ايت چې دی ګنګ مطلبونه نی ویری فقيه نه ګرځي الحمدلله ثم الحمدلله مطلبونه مرته شو جی تل تل کې شي نه دی وره دا کته دی شي دی دا ایت پری شي دی دا ایت کا ان اطعم الله تاسو لري ګسین تاسو وای نن دی وره څنګه خسته اوس چې وای نو خان بدر کې ان اطعم الله شاء الله واطعم وته تیر شمنو وستا چې به ما تارا یاد ګران دی څنګه بخت میږي بس هم زما د بدر څنګه بخت میږي الله شته نو سبحان الله د اشفدا ایو الله دې زمون الله دې ختمي وای ادو تایم ولا انشاء الله وطما ان انتم الا في ضلال مبين دا دې مؤمنانو ته وی یو ملائک وته وی ان انتم الا في ضلال مبين شابکنا دا دی مومنانو تاوی یا دا چا دی دا ملائکو قول دی قیامت کی بوتا وی او یا دا چه دا دا مومنانو قول دی کافرانو تا بوی ان انتم اللہ فی ضلال مبین تاز دا خبری کوئی ان انتم اللہ فی ضلال مبین یا دا قول دا اللہ تعالی دی خان اللہ بوتا وی ان انتم اللہ فی اللہ بوتا وی دی پرت کی دی خوی انتم اللہ وشاء اللہ الله وې دې ته پرات کې وزمږ ایمان دې ان انت بالله فی ذلال مبین گمراهانو الله دې خبرې کوي ستاسو خبروري ملائک بہت وای دای مومنانو ته وی مسلمانانو ته مومنانو دې ته وی الله دې ته پرات کې وای ان انت بالله فی ذلال مبین دا سه خبرې مکه وای ويقولون متى هذا الوعد وای دې کله دا وعده کیتا سرشتنی دې انتظار لګي مگر چې غيو دا مطلب نه چې غيو وعده چې هغې شي دي خدا اول د چګني یو چا به کنه ولکه چې هغې شي دي کنه څنګه چې دي سه تا واحد نفخه اوله او نفخه ثانیه دوی دي کنه مستول روان ده یو د پناه کې د دنیا او بلا د پورته کې دی او شیخ صاحب څنګه خصه قائد محترم وي شه قران به وي انسان ډیر مغرور دی پیدا د نطفه نطفه گویت کی او موجود نیست بود را نابود گویت بود نیست خالش ایسیم شیر دی نطفه گویت دیو ساس کی نا پیدا انسان دی دہری نطفه گویت کی او موجود نیست دیو دی نطفی نا پیدا ساس کی نا پیدا وی اللہ تعالی موجود ندی بود را نابود گویت بود نیست اگر چی موجود دا نموجود را پاسی موجود تویتا نی که خستش شیر ندی نطفه گویت درم زل چم نطفه گویت کی او موجود نیس بود را نابود گویت بود نیس نو پیدا ای دو نطفه رات لل دی دنیا تا پسے ها تل دی دنیا نا پسے ها او بیا پورتا کی دل دی پسے ها سلد رمستی کہے پیدا ای دو نطفه رات لل دی دنیا تا پسے ها شیخ سیدن خستہ قید سے چگا دیو والا خلقو ای دو پلان کی زیو شو زیو شو سات گلا چه کنا اللہ کو شو جینے او شفلا او چه زینو حائی شیخ سیدن حائی اخلوازا پاتی شی او چه پاسینو چگا بوای ان کانت اللہ سیعتا واحدا فائز دیر خکولی ہوئی شیخ سیدن مانا دیر مزر آگئی ما ینظرون اللہ صحتا واحدا دی انتظار نکی مگر دیئے وی چنگی تا خود ہم چوب نیسی دی لرا وهم یقسمون او دی بھئی خبری تری کون کی حدیث پاکی راجی قیمت چی راجی کنا قیمت چی راجی لا حدیث وارا لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة قیمت بن راجی ان تقوم الساعة والرجلان قد نشرا صوبهما صوب جامع خورکڑی او بل جامع آخدی یتبا یا آنی فلا یتوی آنی حتی کو مزا دی بے دارا غنڈ نکی ادھے کی قیامت راش بل سڑے بے آبا خفل حوز کی نیجی ہو بہا برائی بے چھے دو اترال بیزی اترالم او بس قیامت پر راش او بل سڑے بے نوڑے پورتا گڑی چھے خلیت ہے کی ادھے کی قیامت پر راش او یو اول بے آغا سڑے چھے آغا خفل دغا بارے چھے دنو حوز لیوئی او دے بچے دن سرے دو خانو دا پارا دے بہا حواز واوری نو بے ہوش بشی اور نو خلق بے ہوش شی تا ٹول واو بیا خسیمون خبر یہ تیرے بگئی راکا والا دیکھ غرب توبه پېشت دې باندې ابو هرره سه وای ينفخ في الصور والناس في اسواقهم فمن حالب لقحه صوب غوالشي ومن زارع صوبه صوب جدن داکه ومن مار في حاجه او صوب تیریگی او دې کې مغرب شي ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم يخزمون فلا يستطيعون توصيا دې بطاقت نري یو بل ته خودنه کولو معنا یاد کا یو بل ته خودنه کولو ولا الى ال يرجون ان بخل ال توبشي کور ته واپس پشي ونفق في الصور او جو دنیا قروانش لگا ونفق في الصور بیا فکی بوش کرنشی بش پیلائی کی نا گارا و دید قبرون پر رب تخوئی گی یعنی سیلون من دی بوئی قالو دی بویاوی لنا حیر مان دی مدر من باسنا من مرقدنا چار اپور تکڑو من مرقدنا معتزلہ دی دل استدلالو کو وی قبر زیدہ آرام دی قبر کی عذابون نشتری علاقی زمگا کی ذرا دا چو ولی الفساق ولی الكفار والفساق یغزا عذاب القبر من سوء الفعالی معتزلہ لی جواب ورکل واری جواب ورکل واری کا نا اگا دا دے چکل قیامت رازی نداغی نمخ کی صالح کالا بد عذاب دا قبر پورتشی نو چی پورتشی زکر دی بوتا من مرقدنا وی سبوتا وی من مرقدنا مانا دیا دشوا مانا دیا دشوا دو امدہ چه دی قیامت سخت ہے دی رزیاتی دی اصحاب کو غم بغم من نو چه دی قیامت سختی اوی نی نو دی قبر عذاب بوتا آرام کارشی رزا کوئی من باسنا من مرقدنا تک شولا جی ہو گیا ورزما در ایمت توجیح مکم کانا مرقد رقود زید خوام رقود دی ادو ادو نو مرقد زید ادکی دو زید ادکی دو تو متوجی شکن ٹکوما زبردست اگا دادی زید ادکی دو خدا ادکی دل پشان دا موت بانی موت پشان ادکی دل پشان دا چا دی دا موت تی ان نوم اخو الموت نو من مرقدنا مرقد و توی چی زید ادکی دو زمونگا زید مرگو نو معلوم شو چی دا زید مرگ دے دیکی دے مڑے دے زندو کے لیے جہانستان ہے تو مردو کے لیے قبرستان ہے دا زید مرگ دے کنا نو چی دا مانا دیو کنو نشکال دا پتا شو مر زہینات نہیں کنا مرقد انا دا مانا میں انکڑلا چی آرام دے گئی ربانی نا زید مڑکی دو نا زید مڑکی دو اب اگر کی باسل پکشتے دے لکا زید مڑکی دو پیشتے کنو بھی بانی دا زید ادکی دو زید مڑکی دو مرقد انا ربلا مانا مکو کچھ زید آرام آرام خونیشتے خو زید مرگ دے او مرگ والا عذاب شتے دے دی دا عذاب والا شتے دا دا عذاب دا پورتا کی دو خبر ندا دا زید مڑکی دو زمون درا پورتا شلو نم مرقد انا هادا ما وعد الرحمنو هادا ما وعد الرحمنو متوجہ شا هادا دا بخبل میس کی اوبل تووی هادا ما وعد الرحمن دیم دا با ملائک و تووی انا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون اور رشتہ ویلو پیغمبرانو ان کا اللہ سے یہ واحد فیدام جمیل الذين وحدن فالیوم بدل بل لا تظلم نفس زیاتے بون کرشی بیان پانی حصم اور بدل بدل کرشی تا اس الا ما كنتم تعملون ان اصحاب الجنه یقینا جنتیان اليوم پتہ غلط بانی پی شغلن دو خدای دی غن پی شغل شغل پی شغل پاکتی غلط شغل دی غمی زار دی پی شغلن پا مزو کی بھئی یہ دی پی شغل پاکتی تاسو د بلا زامن دي او کله وی دا الحر بالحر د پښو سبق دی دا په لګ بدره دي ځان نسوي ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهم په مشغولتیا کې به خوشاله وي في التزام دلري کوي دلري کا تر دلري کا في التزاز الابكار دلري کې دراو في التزاز ابکاری متلذذون فلذتون د چاکی د باکیرو کی بخوند دخلی زمو مفتی شفیع اللہ صاحب دی مفتی شفیع اللہ صاحب وی تبلیغ کتنا وجہ بھائی سے یو عرب بیان کو دل کر دا ٹولا دا دی بس دا دری کس عرب بیان کو نو چ عرب بیان کو نو ماته ودایات وی ان اصحاب الجنه دیو پی شغل پاکی ہون اچھا بھائی سے وګور کی دے وره پی شغل پاکی ہون وی حدیث پاک راضی الشغل الوطیو بی دازی کا دازی بیرکول الوطیو وی ما ترجمہ رہے کہ ہوئی جلکا شیخ صرف چندن دا فرمائی لکا چیارا مزیب یا خون باغ صدی خودنا ما ته یا با خالد یا والله والله ما ترجمت حق ترجمه هكذا قل الوتي الوتي الوتي ويا لکه ودا ترجمه کوي ما ته بس دا مطلب یې کړه فی شغل الباقون لذت د باکرو کې بخوند غستون کی وی مطلب دا دی فی شغل الباقون ما ته وی دک ترجمه کوي ما ته بس دا ترجمه وکړه او هغه پر خودم نه چې نه لازم چې څنګه ومه دک څه وته وایا فی شغل الباقون هم وازواجهم دیو د دې بیبیانی علی الارای کې متکیون فی ظلال په سورو کې وی علی الارای کې پسو پسیٹو بارے متقیون تک ماشاءاللہ پسو پسیٹو متقیان لگو تو گرے ماتا سے بتوا فی سوالن فاقیون وفی علی رائک متقیون تکیا بے لگو دی لہم فی آ فاقیاتن دید پرپ دیکی میوی وی سبحان اللہ میوی دی وی دار پرپ کشتے بزد زبردست پودی نا دبگی ماشاءاللہ ہم وازو آج ہم فی ظلالن پسو روکی پسو پسیٹو بانے اپنا دې ملګری وای زبردست ترجمه دې کړو سوپسيټي چې دا سکول به چون نه شي لکونه هو گئے اما په بیان کې دا کې ویلي بازار ترجمه کې ها د سکول او دغه به جوړه اوس خو خشوي دې ونه کنه هغه شي دي ها انا متګيون هم هغه دې د اسپیټالونو کې څنګه خولهونه کوسه نه دي لګېدلې اځ شتلو غلګې دلې کې نه سره به شاده وګل شي زه خو هغه باندې قياس کوم سکول ته بیان نه اچھا بھائی اکه جو وخت مې دکته ذکر کړ دې بیا مې نیم تلې لهم بیا باغیاتن دې دې پاره پدې کې مې وی دي ولهم ما يدعون او دې دې پاره به هغه چې دی غواړي سلام ما يدعون هغه سلام سلام يا بسلام دې خدا سلام بقول دې منصوب برز الحافظ دې ویل کېږي به دې ته سلام قولا من رب الرحیم وینا ترب در رب در رب رحیم ذاتنا وامتاز اليوم ایو المجرمون مفتی مجتبا سے پریوایت وام ویلاور تلوڑی ملگروی چی داتا دربار تزو ویچی چلڑ شو ویچی لڑو سورت اسیری نکل لدے وی پا دروازی دا پاس دا آیت راغل لیتی پاکر وامتاز اليوم ایو المجرمون تکر پا مارا خواہی نبوئی کرن وامتاز اليوم ایو المجرمون دا با آواز کوری کی خان جدا شئی ننرزی اے مجرمانو وامتاز اليوم ایوہ المجرمون دا مومنان نو جدا شئی لرشے مومنان بدان لئی اصحاب الاحواء تاٹو مجرمان جدا شئی دوے مطلب وامتاز اليوم جدا شئی ننرزی اے مجرمانو خپل خپل اے بدتیان دی بیتیانو سر شیگا دی شیگان سر روپیز روپیز سر ویزا نفوس وزو ویجت کلچ خپلو خپلو دلو سر یو زیوالیو شی یو مانا دادا وامتاز اليوم ايها المجرمون الم اعهد اليكم يا بني ادم وتوجه شابه او حديث پاک کی راضی جنتیان بخو سر کی لیے دی کہ اللہ تعالی بو طرح کار شی سلام بو کہ السلام علیکم یا الجنہ اللہ دی موت اس نصیب کر دے سبحان و دا سلام القول من رب الرحیم دے اللہ بدی تو گوری دی اللہ تو گوری بل ست بدی نہ گوری بس اللہ تب گوری دی کہ اللہ تعالی زان ندی په پناه کې لگا دی په ځان په پناه کې او د الله نور او برکت په جدي نغه باندې په کورنو کې باقی باندې ابن ماجه روایت دی ندی الته چې کوم کورنې د الله نور او برکات په باندې دی په الله نو پرده کې کړی شي الم اعاد الیکم یا بنی ادم تاسو ته موږ حکم نو کړی اے د ادم اولاد چې عبادت وکوي شیطان منه خبره مري یقینا د تاسو په دښمن ده کارا او یو کې وایم ما بندګي وې د حال اسرات مستقيم دا نه غلاره یقینا د گمراه کړو تاسو نه اقد اذن منکم جبلن کثیر ډیر ډلی جبلن کثیر اوممن کبارن عظامن لکه د غرونو غوندی وې جبل جبل په شانه لکه د غرونو غونی وو په قوت کې او دا کار سم پیش کړو دی باندې خو ما شومان او سر لکه ما شومان چې د غسل لبی کی کړه د بال سره تکه شیطان دې سر لبی کولی نقطه مې ویلا جبلن د جبل غونی وې او ډیر شی وو او سم لکه د غونو مضبوطو خو شیطان و سره داسې لبی کولې کنه لکه څنګه چې ماشوم چا سره لبی کی د بال سره ولقد اضلل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تاخرون ایت تاسو دا کله کار نه اخلي دا اوس تخفیف دی دا د جهنم هغه چې تاسو سره وعده کولې کده نونو زید تنن راځي پس او د کفر کول تاسو باندې الیوم نختم ولا فائم او ته جی شي رسول اسلام خواندل صحابه ویل تاسو خواندل جی ویل تاسو خواندل جی اے میں خاندل زکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی تا ماسا نو خاندل وی جی اتا اس تو پتہ اینو وی دا رب او دا بندہ دا مخاطبین میں خاندل قیامت کی بدا بندہ رب تا وی یا ربی علم تجرنی من الظلمی تازو منکڑے نوما مالا دی پناہ راکر دا ظلمنا چھو ظلم بنکے وی ولینا وی زوم چی دنو اخپل نفس بانے گواہ غوارم اللہ بوتے بے اخپل نفس دی پتا بانے گواہ دے کرام کاتبین دی پتے خلاب والا مور والی شی نو اللہ تعالی با اندامون تی خبر شورو گے اور اندام با خبر شورو گی اخپل خلکار بوئی نو دے بوتا وی بعدل لکن و سحکن فعن کن کن تو انازلو مسلم شریف حدیث دی تاسو تباشی دا زچی لگیاو ما دا خستاو تا پار لگیاو اس با جانم تزی اليوم نختم ولا فاهم وتكلمنا ايديم وتشهد الظلم ما قال يكسبون اليوم نختم پدارد مو مہر وال باندیز براول دی پخلو وانی دیکھ لو تو دی کنا وتكلمنا ايديم خبر بکی مو سد دی لا سنا او گواہی بکی دی خفی بما کان یکسبون پاس جدی کم کردی ولا نشاو اللہ وی کچر مو اوالو لتمسنا لعینهم روانی بکو مو گستر گی دی لتمسنا علا اعینهم سم مطلب اے استر کی بول بس بند کو لگا اخر لکه څنګه چې دا شړته داسي بندیز براول سر پشان باندې مخکې تاسو ویل دي کنه یا ایو الذین اوتل کتاب امر بالمعروف والنهی عن المنکر صدقوا من قبل ان نقبس ودوان فنردها على ادبارها لکه دا شاغون دی کو یو مطلب دا غي داو او دویم دالې لاند کول کومنګ او غواړو نو لتمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط دي بلان لار تلوان دي کیږي چرته بدی لیدل کی بیا مطلب دا دی چې څنګه دی هغه حقیقت تر ګور کار نه اخلي الله عز قادر يم چې دا دنیاوی ستر کې ولم سکما وړاندې کما سورۃ البقره کې دی ویل لیکنا یکاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم وشوف واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمع وابصارهم ځکه الله پرځه قدرت لري خو نه کوي امتحان کوي کنه ای حياتنا ما لغول دی سورۃ البقره مې لغول لا سورۃ البقره چې اوله ګور سورۃ داسې لګیدل دي ولو نشاء الله تبست على عيونهم فاستبقوا الصراط ندی بڑ واندې کی ګلار ته خوڅه تبې ني ولو نشاء الله وي کزم اراده شي لمسخنا ولا مکان دی دی بم مسخو بدل بکوم دی له بدل بکوم شکنو ردی پخپل زینو باري زی به طاقت نه لري دماغ کتلو او نه واپس کیدو الله وي داسم کولیشم داسم کولیشم ومن نوامرو هنکسو فی الخلق خم توجیشا دا پینځه د پینځونو مخکې غنیمتو غړه کړه اے بډاوال روان دی ها اته مخکې سره بد څه دی الله تعالی وي زپ مسخ باندې قادر یم شکل د لمر انور شم متوجې شه چې شکل دی چې ړوند دی کم او شکل د لمر انور شم دا کار چې کولې شم دا غم کولې شم ومن نو امرونه کې سفر خلقې سئمت تکالیف الحیات ومن يعش 80 حولا لا ابلك يسامي یو شاعر وای وي دا ژوند په تکلیفونو ستړې شوما من ذاتی او کارو مستر کی گمن سئمت تکالیف الحیات و من یعش 80 حولا لا ابلك يسامي ومن نامرو اسو جم ولری رمر کو ہونا کہ سو پر خلق کمزوری کو مغا اللہ پاندا منو کی افلا یاقلون ایت دی داخل لگا ناخلی و توجیشا دی دوسرا کار ناخلی عقل لگا ناخلی افلا یاقلون وما علمنا الشعر دا جواب در سوال دی پدې کې صدق الرسول صلی الله علیه وسلم او صدق القرآن دی دوی دا شعر دی الله یو ما علمنا او شعر موږ نبی اسلام دا شعر نه دی خو درې نبی اسلام دا شعر نه ویلي دی هغه هم ګډ وډ وی او بکر سے وتی دا ودا سن لري جی ستبدی لک الیا ما كنت جاهلا و یاتیك بالاخبار من لم هغه هم ګډ وډ وی او دارن کې چدر سره ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب دی دبل پخله باندې جاری شي دی خو شعر خیالي مضمون ته وای دا در رسول الله صلی الله علیه و سلم ته دن اغا الله تعالی خو د زکه شعر تکلف ته پدې کې تکلف ته عمر من المتکلفین رسول الله متکلف نو پس یلن تکته و ما علمنا الشعر و ما ينبغي لا ندی مناسب د پارا یومنا او نشی کېده په طاقت د کې شعر جوړول ان و الا ذکر رضا قران کریم مگر نصیحت ته او قران د ښکارا کوونکې د حلال او حرام د جایز او ناجایز یره زبردست زما رب تخپل دا مخ کی کستا سپی کری زوانی او بډاوالی کې فرق حصي دی سمې وي زوانی او بډاوالی کې فرق حصي دی نو اخر کې افلا یاقلون دا عقل نه دی کار واغلی دا فرق حصي دی پیجنی نو عقل نه دی کار واغلی قران کریم او د نورو د شعر د دی او فرق دی حصي نه دی خو عقلی دی دا په عقل معلومی کې چې شعر داسي نه وي دا زما خپل رب ته الحمدلله پیرشوی زوانی او بډاواله حصي فرق دی کنه دی کمزوری شي دا چې تا وګور دوه ورغون شو نو افلا یاقلون دغه حصي فرق معلومول شي نو قران شعر نه دی دا عقل غواړي دا په اخر کې افلا یاقلون وي وما علمناو شعرا وما ينبغي لا دا قران شعر نه دی عقل لکار واخلې عقل لکار واخلې دا څه نه دی شعر نه دی وما علمناو شعرا من نبی اسلام ته شعر نه دی خوله وما ينبغي لا نه دا مگر نصیحت او قران واضح لين ذر من كان حيا چې او يري نبي اسلام اغا چاله را حيان چې دغه زله جون دی وي اغه عاقل وي سبحان الله هیڅ زلي جون دی وي ها حيات القلب علم فاغتنمه ممات القلب جهل فاجتنبه چې زلي ني جون دی په قران نه وي او چې انابت والے او ثابت شي وینا په کافرانو باندې خلاصه مې ویل او علم يرو ايدين ګوري چې کله موږ پیدا کړ دي د پاره دا غره چې جوړ کړی زموږ لاسونو ساروی دی دا غي مالکان دي جوړ کړی ما دي او مالکان دي دي وذل الله لهم تابې کړی موږ دا د دې پاره په مینار کوم دین ردی مرکوب دی رکوب مرسه وکړه مرکوب سولی پکې او ځنه دې نه دې خوري ځنه وګړي دې مر سولی کوي او دې پاره په دې کې پایدي فائدې دي ډېرې پایدې دي منافع کما جمع کثرت خاص کرو مشارف دسکنو سیزن دی پکی بالکل پایو تاو گورا شملو تاو گورا غڑو تاو گورا پایو لسی تاو گورا منافع دمرا دیر پای دی دی جب کسرت دا زچی کلب دی شورو شب گانا دیر شی پای دی دی دو واغانو دو بیزو دو گڑو دو واغانو هر صد پای دی خوشاینیم دو پای دی دی ایران جب کی گی پٹو تا بغرزل واری تشا پای دا دا پکی اجو سپیا کی دوڑ کان دو پای دی دی پیشت کرو دی بانی او دینا چولو کی استعمالی گیاں دو پائی دی دی خدای بندر ٹول ساروے دو پائی دی دی لکای کو خزان لخصہ دا شہزادہ لرے اپا کزان لدو پائی دی دی دور اخوان کئی چی سوائے ما زمان خوڑے خوخی سب مہنزلی چی مہنزار پوکسوی زبردش شیر میدی لخشے ہیں لیر خوان کئی انی تا پکیو گورا انا زان لدو پختور کی تاو گورا غزان لدو توری توغور غزان لدی د جبی غوخه په غزان لدا مازغه په غزان لدی د سر غوخه په غزان لدا د پتون غوخه په غزان لدا او د مچلې په غزان لدی سبحان الله مچلې په د خپو په غزان لدا خواندي د کرچونو په غزان لدا خواندي سبحان الله د خکرو په غزان لدا اے نور لته لاست جوړکا او دارنګ چې درس دی دا 40 تر لاست جوړکا غاخرو ته په غوړ لغې په غزان لدا پیدا خرسي کنور سه نه اډو کې په ځان لا پې ذکر به راغون کې خرصوم خبا ول اډو کې راغون مسته کې دا خرصوم اور یو دوه کیلو خرص کړی دي 40 روپې کیلو دا وای سوري روپې شو ماشا الله را بچې دا پایدې شه دي ولا کوم بیا منافع هو دې کې پایدې دي دا به کې پایدا دا او به وځي کنه او پړ پوسو ماشا الله نن پوسی په پړ پوسو او کار به پسخت را نه تخت یار دوسته او بیا عمل لکه واه کې پړ پوسته پېشت کر په دې باندې دوسی پای دی په راشه دا غلا دي تورسا نو چې غلا دي تورسی پای کی پای ځان له خوندې پای چې بیا له چا کی واچي بابا سو فن کې مزه او چې لسیتی جوړه کی او بیا چې ماستت جوړ کې پچاټ کې واچي تو با او دا ګوجی په کې دا لشه دي چې شملو کی دا رغو لشه لگا زبردست او دینه برپی جوړیږي برپی ته پکې لاو غورا دا پای هغه سره فن کوي کوچو تاو گورا غڑو تاو گورا مڑو کرت تاو گورا دین کرتم جوڑی گی لگا او دا غلان جی گو خزان لخون کئی سبحان اللہ دور پر دیگا خون کئی چی سوائی اما یا رئی سوائی اما ولکم فیها منافع و مشارب ولکم فیها منافع و نلے پا اڈو کی جدر نکم نلے دے آچ پا دی پخکوڑی کی زانتا ورمات کی اور فلکوار کے لگا نو کامل بطی پور را پوری کامل شوئی ولكم ولهم فيها منافع ومشارب ولهم فيها اي خدای بندگان اورغمی اورغما اسخیس خای اټول د فائدې دي او نشنا خبر ادا دا چې په انسانانو کې مذکر ته خوشاله او فدی مؤنثو کې فدی زوار زراور کې مؤنث ته خوشاله سخی ته خوشاله کټای ته خوشاله دا غي وجه ده چې نسل پاتې کیږي کنه نو په انسانانو کې نسل د مذکر نه پاتې کیږي د تز مذکر نسل او هغه کې د مؤنث نه پاتې کیږي رزق او ته مؤنث ته خوشاله او په انسانانو کې چپلاری مرشي نو یتیم دی سره یتیم دی نسب لار پسې کنه او په ځناورو کې په حیواناتو کې چې موري مرشي وي دا یتیم ده ځکه دا غي پلار معلوم نه دلته پلار معلومي کنه سبحان الله او ليس اليتيم الذي مات والده انما اليتيم يتيم العلم والادب علمك ادبك غړای ته وګوره ولهم فيها منافع ومشارب ولهم فيها منافع ومشارب لاسه پکې ګرځرا ګرځ دومره خستخوان کې چې سوایما ها ولهم فيها منافع او پایو کې چې کجوري واچای بیا دا پکې لړشه لګا نا بیا خوري لګا دا سه مزه کې چې سوایما ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكرون الله دې شکر نو باسي چې دا نعمتونه رب را کړی دي او چې هغه یومنی اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد يا الله واتخذوا من دون الله الها نیولی دي د الله نه راو مددګاران لا الله من سر دې پر دې امداد دا وکړي شنه نه نه لا استطيعون نصرهم هغه د خپل ځان طاقت د مدد نه لري واستابسوږي وهم لهم جند محذرون معنا غري اتکان وهم او دا مشرکان چې دي جندن جندن دا لخکری دی محضرون پا مقابلہ دا موحدینو کی دا شرکاو دا پار لخکری دی سمانا بکڑا اللہ وهم او دا مشرکان جندن لخکری دی دا خبرو شرکاو دا پار التناستی کنا پا مقابلہ دا موحدینو کی ویسو کسی نچی رائشی پنج پیری او جنڈی تی نوڑی اور گوٹی دن تاسو ویچی دارا مدد کی گئی دی تکر آور کئی نو زی کنا سن ناسی ای نوی چه تا پنج پیره را نشی عجیبه خدایان دی پنج پیره نشی تا پکوله و تاسو نو مصیبت دا پکوله شی و هم لهم جند محضرون یو بلا منام دا و هم او دغا شرکا چی دی جندن لخ کری بی حاضر کده شوی پا خلاف دو دی مشرکانو بانی شهادت بکی والله ما کندم ما کندم ایانا تعبدون تاسو مگی عبادت نده کده و وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ مَنَ يَشُونَ وَهَيَ كَانَ دارنګي وَهُمْ دَغَ عَابِدِينَ مَعْبُودِينَ لَخَرِ بِي حاضر کړي شوی اورتا به حاضر کړي شوی فجاننم کې ندی خپګي تعالی رد دی وینا ندی بدر دی یقینا مون پویګو پاج دی پټي او پاج دی ښکارا کوي ما یسرونو وایلو آیان سوچ نه کې انسان چې مون پیدا کړل دلته د نوت پینا ناګان دي جګړه کوونکی ښکارا دي وزر برنا مثرا او دې بیانې مونږ لرا مثلا مثال او یې کړې د خپل پیدایشو ا مثال دار چې څوک به جوندی کې داړو کې دا به زړه زړه ای ورته وای جوندی به کې دل راغزاد چې پیدا کړی دل را اول ځلو چې اول ځلې پیدا کړی دوباره پورته کور جو او به کله شهر علی او به کله خزر علی اغزاد چې تاسو له پیدا کړی دې شنی او نه اورو شنا اونا دا پکی اور دیں بلکل آوے دو چھتو کب اللہ دوسرا جی کنا مینا شجر الاخضر نارا نو چھت شنی اونی نا اور پیدا کولی شی فیدان تو منو توقی دون دا چھتا ہم پیدا کولی شی فیدان تو منو توقی دون پیشتے کنا بدی بانے یا دینا خاص اونی مراد دی کنا مرخ و عفار او کتاو چھتا اجتماع دی نقیزی نو دا اجتماع رسدا لچ الله اجتماع د نقیزینو کولی شي نو دا هم کولی شي کنه چې ته زړه زړه شي راپورته کولی شي الکه دا اوریز ده اور پکیم دی پلاک شي دا اور نه دی او به پکیم دی اور او به جمع کړی دی لچ اور او به جمع کړی دی نو تام جمع کولی شي مطلب ور پېښوي مېر شجر اخضر نار فیدات من توقدون او الیس الذی خلق السماوات آیا نه دی هغه ذات چې پیدا کړی دی اسمانونو او ځکه قدرت والا علی یخلق مثلهم چه پیدا کی دے گوندی ولینا دا اللہ تعالیٰ ڈر سے پیدا کر ان کے دے پوہ دے یقین حکم دا اللہ تعالیٰ کر چه حکارتے ہوئی شاہ نو بس غشی فسبحان اللذی بیدی ہی ملکوت کل شے فسبحو سبحان پاکی داو پاکو گنی اغازات ہو چه داگو پلاس کی باچہی داری و سیزدہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ خاص دی اللہ تعالیٰ تب تاسو واپس کرنے شئی فسبحان اللذی بیدی ملکوت کل شے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ امتیازات یو دا صورت ممتاز دیں پدی باندې چې قلب القرآن دی دا صورت ممتاز دی پر رسول صلی الله علیه باندې دا صورت ممتاز دی او شجاعت او په باد راي د رجل مؤمن باندې او دا صورت ممتاز دی په نفخو باندې سمانه لگا نفخو باندې نفختین یو زبردست نقطه ضروري دی صورت کی لفظ مبین وو زل راغل له بدتیانو د مبین مبین ختم کو اوسم دا پدی دې دیر کې وو تورمنګ وته وای الته مولاده چرګار به راوستي وو چې مبین تر اور سم کنه پچر باندې بس دا کېدا مبین هغه زوی ولال کو بیا بل مبین دې که زو زل مبین مبین دی دې ته مبین مبین ختم وای ته بلا ځامن دی دا بیا پاسه کې مبین را شو وو استخرو وای د ګټ ته بده صورت نه دلته زبردست نقطه وی الله انقود وی اعلم ان الله ذکر فی سوره لفظ مبین سبع مرات نمبر 1 یو داده چې سکه نو مکتوب فی امام مبین امام مبین کنا دول سمعت وګړه کنا وانما علینا البلاغ المبین ولا سمعت من د تارس در رسول وَإِن تَرَكْنَا الدَّعْوَةَ كَمَنْ دَعَوَتْ تَرِيدُ لَكُنَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ رسول وی او دایان 24 نمبر ایت کتا سو انکار وکړه سرتم فی ضلال مبین گمراه وئ او داعی د علالت تسوک ده هو عدو مبین چې گمراه ته بلل کې نوغه عدو مبین ده شیطان شپه ته آیات و اما وما اقول لكم دا ذات ثواب و ذکر مبین یو کما وی دا ذکر مبین نه ولا تكونوا في الحق خصم خصيم مبين فاذا وخصيم مبين کنا تاسو د حق مقابله کې جګړه مار موجودې گئی و ظاهر څه کوي یار اے ما چې مته وره سچ کوي هغه مکتوب دی په کتاب مبین کې او په موږ باندې بلاغي مبین دی کمون دعوت پرې خو دو دکان دا په زلال مبین کې بشو او کتا سو انکار وکړ نو تاسو په زلال مبین کې داعی زلال مبین تعادو مبین دی او ما چې سویل دی دا ذکر مبین دی نو تاسو مکهږي د حق په مقابله کې خاصی مبین دی طریقې سره ته مبین مبین ختم نه کړي دا شی طریقې سره ختم کا صورت الله تعالی دې د قران کریم د ذکر عمل کولو توفیق نصیب وکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین